6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 26 juli. Ruim 1,4 miljoen liter olie dreigt in zee te komen bij de Filipijnen door een gekapseisde olietanker. En de VS heeft de leiders van Mexico's beruchtste drugskartel opgepakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Verenigde Staten zijn twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo. En ook is de zoon van de vroegere leider El Chapo gearresteerd. De twee werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Ze worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de Verenigde Staten. Het kartel is een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Het handelt in onder meer cocaïne en fentanyl, die naar de VS en Europa worden gesmokkeld. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei gisteravond in Nieuwsuur dat het sentiment rond kernenergie begint om te slaan. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen, maar tot nu toe hadden zich nog geen grote investeerders gemeld. Het kabinet hoopt dat ook andere pensioenfondsen, banken en verzekeraars nu overstag gaan. Eerdere kerncentrales werden betaald met belastinggeld. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen, vindt de Europese Commissie, die daarom een zogeheten inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als een lidstaat de Europese regels mogelijk niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft 2 maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd worden. Anders kan Europa maatregelen opleggen. Stemacteurs van computergames in Hollywood leggen het werk neer vanwege het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al 1,5 jaar met gamestudio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De gamestudio's zeggen de staking te betreuren, omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. Ajax heeft in de tweede kwalificatieronde van de Europa League nipt gewonnen van Vojvodina uit Servië. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kopte Branko van den Bomen het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. De return is volgende week donderdag in Servië. Go Ahead Eagles speelde in de tweede kwalificatieronde van de Conference League gelijk. Tegen het Noorse SK Brann bleef het 0-0. Dit was het eerste Europese duel van Go Ahead in bijna 60 jaar. Het weer, er trekken buien over, mogelijk ook met onweer. Later wordt het vaker droog en er is ook ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Grote zorgen om een gekapseisde olietanker voor de Filipijnse kust. In de nacht van woensdag op donderdag kapseisde het schip door hoge golven. En inmiddels spreidt de olievlek zich uit. Correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, wat voor schip is het? De 65 meter lange Terra Nova, dat is een grote tanker die olie vervoert voor de industriële sector. In dit geval ongeveer 1,4 miljoen liter in speciale goed afgesloten tanks. Het schip wilde die olie vanaf het zuiden van het grootste eiland van de Filipijnen, Luzon, vervoeren naar het noorden van het eiland. Maar al vrij snel na de afvaart raakte het schip in de problemen en zonk het dus in de baai van Manila, niet ver van de hoofdstad. Waardoor kwam het dan in problemen? Er was een orkaan die langs de Filipijnen raasde de afgelopen dagen. Die zorgde voor dagen van zware moessonregens en ook een storm die hoge golven veroorzaakte. En het schip had vooral last van die golven. Die sloegen tegen de Terra Nova en het schip maakte water. De kapitein probeerde het schip terug naar de haven te varen, maar hij kwam in een ondiep gedeelte van de baai terecht. Het schip raakte de grond en kapseisde dus. Er waren 17 bemanningsleden, 16 daarvan zijn gered en een van hen is vanmorgen op zee gevonden. Die is helaas overleden. Die vlek die in zee ligt, hoe groot is die? Breidt die zich uit? Hoe gaat dat? Die is vrij groot en het is best moeilijk om hem tegen te gaan. Ook vanwege de weersomstandigheden. Men probeert allerlei drijvende blokkades neer te leggen. Een soort van boeien om de verspreiding dus tegen te gaan. Maar omdat het zo waait en de golven stevig zijn, is er nu al een vlek van ongeveer 4 kilometer lang. Maar er moet ook nog eens onderzocht worden wat er nou precies uit het schip lekt. Want de indruk tot nu toe is dat het gewoon olie is uit de motor van het schip zelf. Als het daarbij blijft, is het een overzichtelijk probleem. Dan denkt de Filipijnse rampenbestrijding een week nodig te hebben om de olie van het water te zuigen. Maar als die beschermde speciale tank met die industriële olie is beschadigd en die lekt, ja, dan heb je een gigantisch probleem. Dan zou het zomaar de grootste olieramp in de geschiedenis van de Filipijnen kunnen worden. Want wat voor gevolgen kan het hebben? Waar ligt het schip? Het is zo'n 2 kilometer uit de buurt van hoofdstad Manila. Waar dus heel veel mensen wonen en werken. Ook afhankelijk zijn bijvoorbeeld van de visserij. Maar er zijn ook veel toeristen die daar normaal gesproken komen. In de stranden eromheen. Dus wat dat betreft kan het een enorme economische impact hebben. En natuurlijk ook de ecologische impact. Er was ruim een jaar geleden een vergelijkbare olieramp. En het kostte de autoriteiten 3 maanden om dat allemaal op te ruimen. Met alle schade aan het zee. Leven en vooral de visserij van dien. Greenpeace die maakt zich daar ook druk om. Die vindt dat de eigenaren van het schip die schade voor de bevolking moet vergoeden. Maar goed, eerst deze vlek dus beteugelen en de autoriteiten zeggen dat het een race tegen de tijd is. Maar ze hopen denk ik vooral dat die grote beschermde tank intact is gebleven, zodat het een wat overzichtelijker probleem wordt. Ja. Het gebeurde dus vooral doordat die orkaan langs de Filipijnen razen. Wat heeft die orkaan verder nog aangericht? 22 doden tot nu toe in de Filipijnen. Dat is door overstromingen en aardverschuivingen. Voornamelijk vanwege die moessonregens die orkaan meebracht. Er zijn zo'n 700.000 mensen geëvacueerd. Verder is hoofdstad Manila sowieso al ondergelopen. Zorgt voor heel veel logistieke problemen. Maar goed, daar heb je eigenlijk in Manila niet echt een orkaan voor nodig. Dat zijn eigenlijk altijd wel logistieke problemen. En de Filipijnen is sowieso wel gewend om dit soort orkanen op te lossen. Ze zijn er vrij goed op ingesteld om de problemen van zo'n orkaan in elk geval op te lossen. Maar ja, die olietanker die dus door de gevolgen van deze orkaan is gekapseisd, dat is echt van een heel andere orde. Met het risico dus op de grootste olieramp in de geschiedenis van de Filipijnen. Ja, laten we hopen dat die beschermde tank inderdaad intact blijft. Mustafa, dankjewel. Mustafa Margadi. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. Nieuwsuur sprak met de eerste grote investeerder voor 4 kerncentrales die het kabinet wil bouwen, PME Pensioenfonds. Uit een peiling onder de deelnemers van het fonds blijkt dat 63% voor kernenergie is. Dat verbaast de bestuursvoorzitter Erik Uijen wel, zegt hij. Ja, eigenlijk een beetje wel. Ja, want het sentiment was toch wel jarenlang heel anders. Maar iedereen begint toch ook wel te zien dat we nog een steentje erbovenop moeten doen om dat bijna onbeheersbare klimaatprobleem een halt toe te roepen. En dus komt PME als eerste over de brug, ondanks het bekende afvalprobleem dat natuurlijk gepaard gaat met kernenergie. Dat is inmiddels natuurlijk sterk verbeterd, maar dat afval dat is natuurlijk toch ook een bijproduct. Maar als ik zou moeten kiezen tussen een onbeheersbaar of bijna onbeheersbaar klimaatprobleem versus een beheersbaar afvalprobleem, dan kies ik voor dat laatste. Ja. 5 dagen staat deze week op de kermis in Uden. Gisteravond ging het over de kinderen van de kermis. Want als je ouders een attractie hebben en daarmee rondreizen, hoe ga je dan naar school? Dat vertelde Nora Boy van de Rijdende School. De ouders geven keurig hun route door. Daar beginnen ze al mee in februari, maart. Wat ze weten geven ze dan al door. En dat houden ze keurig bij gedurende het reisseizoen. We hebben 23 rijdende scholen, 30 onderwijsgevenden, 200 leerlingen. En de planner is eigenlijk elke dag bezig om te matchen van waar zitten de kinderen, hoeveel zitten er waar, waar zet ik de leerkrachten in voor volgende week. Moet er een grote school naartoe, een minischool naartoe, of moet er een afstandsonderwijs gegeven worden, online onderwijs. De rijdende school gaat door tijdens de zomervakantie om de dagen in te halen, waarop het gezin zich verplaatst van de ene kermis naar de andere. Dat is een hele logistieke operatie. Morgen is de laatste dag vrijdag op de kermis. En dan gaan we overrijden. Ja, gaan jullie overrijden? Ja. Waar ga jij dan naartoe als je gaat overrijden? Want je bent nu in Uden. Tilburg. Tilburg. Moet je dan ook weer naar school? Ja. En krijg je dan een andere juf? Ja. En ook een andere klas? Ja. Een reine school. Maar dan wel met een andere juf. Vanavond beginnen de Olympische Spelen. In Langs de Lijn en Omstreken was er niet alleen aandacht voor menselijke sporters, ook dierlijke, want ook dieren in de natuur doen aan sport, legde boswachter Arjen Posma uit. Dat kun je bijvoorbeeld goed zien. Wij gaan lekker met een plank de zee in en dan gaan we golfsurfen. Mm-hmm. Nou, dat is iets wat dolfijnen al duizenden jaren doen. En je ziet tegenwoordig ook van die mooie filmpjes. Dan staat er zo'n man op zo'n gigantische golf, probeert hij af. En opeens zie je er zo 20 van die dolfijnen naast komen. En die gaan echt letterlijk ook surfen op die golven. Dus dieren die voor hun plezier een spel spelen, dat sport, dat zie je op heel veel plekken. Maar er zijn ook dieren, zei de boswachter, die daadwerkelijk competitie houden. Zodat er eigenlijk meer regels aan vastzitten en dan is er een winnaar. En dat gebeurt meestal altijd in de paartijd. En dan is het ook een jurysport, want die mannetjes moeten zich bewijzen. En het vrouwtje moet gaan kiezen wie ze nou eigenlijk wil. En bijvoorbeeld edelherten, die zie je dan met die geweien in elkaar klappen. Mm. En dan denk je dat is gewoon vechten. Nee, eigenlijk is het een soort armpje drukken wat ze doen. Maar zij doen het alleen met hun hoofd, want daar zitten die handen op van die geweien. En dat was gisteravond op Radio en TV. see a chance. Take it. Steve Winwood. Er moeten in Nederland reservaten komen voor exotische dieren. Dat zeggen opvangorganisaties in het AD. Sinds 1 juli is de lijst met verboden huisdieren van kracht gegaan. Daardoor worden er bij opvangorganisaties veel meer dieren binnengebracht als stinkdieren, stokstaartjes en daar zijn ze weer, servals. De organisatie pleit er in het AD voor om reservaten in te richten voor deze exotische dieren. Wij kunnen het niet meer aan, zegt bijvoorbeeld de stichting Schildpaddenopvang Nederland in de krant. Dit jaar kreeg die stichting al 1100 schildpadden binnen. De FIOD heeft volgens de Telegraaf een nieuw netwerk met toeslagenfraude ontdekt. Met de aanhouding van een 61-jarige Dordtenaar stuitte de fiscale opsporingsdienst op zwendel die verdacht veel lijkt op de Bulgarenfraude. De fraude waar uiteindelijk de toeslagenaffaire uit is ontstaan. Deze Dordtenaar wordt ervan verdacht voor andere mensen toeslagen te hebben aangevraagd door gebruik te maken van hun DigiD. En er zijn bijna 2000 burgers bij betrokken, schrijft de Telegraaf. Veel al uit het buitenland en dan vooral uit Bulgarije. Nike, of zoals sommige mensen zeggen Nike, betaalt volgens Trouw nauwelijks belasting over de wereldwijde distributie van alle verkochte schoenen, t-shirts en andere kleding. Die distributie verloopt via de Nike Trading Company, officieel gevestigd in Hilversum, maar in de praktijk opererend vanuit Singapore, schrijft Trouw. De krant volgde zelf een geldspoor en ontdekte dat de boekhouding van Hilversum naar Zuidoost-Azië gaat, dan naar Centraal-Amerika, om weer terug te komen in Nederland. Hoewel de regels tegen belastingontwijking steeds strenger worden in Nederland, lijkt dit bedrijf in de praktijk alleen maar minder af te dragen. En Nike wilde niet reageren op vragen van Trouw. En sinds Wekamp geld vraagt voor het terugsturen van webaankopen, sturen klanten volgens NRC ook veel minder terug. Het retourtarief van 50 cent per artikel zorgde voor een daling van 14% in het aantal teruggestuurde pakketjes. Wekamp voerde verder een toeslag in van 1 euro voor wie zijn spullen thuis bezorgd wil krijgen in plaats van op een pakketpunt. En dat zorgde voor een verdrievoudiging van het aantal bezorgingen op pakketpunten. Ja, als je de Nederlander maar in zijn portemonnee raakt. En topman Herbers vindt het ook logisch dat de bewustwording over webwinkelen pas komt als het in de portemonnee wordt gevoeld. Want zegt hij in NRC, als je iets gratis maakt, dan gaan mensen er ook zo mee om. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Twee leiders van, het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel zijn opgepakt. Het gaat om Ismael El Mayo Zambada en Joaquim Guzman, beter bekend als El Chapo. De zoon van hem. De aanhouding was in El Paso, Texas, nadat ze daar in een privévliegtuig waren geland. Correspondent Boris van der Spek in Mexico. Boris, het zijn dus grote namen in het Mexicaanse drugswereld waarschijnlijk. Welke rol spelen zij in die kartels? Nou, allereerst Mayo Zambada, dat was echt de leider van het Sinaloa-kartel. Dat is een van de machtigste kartels van Mexico en ook een van de grootste criminele organisaties ter wereld. In de jaren 70 en 80 richtte deze Zambada samen met de bekende Joaquin El Chapo Guzman het Sinaloa-kartel op. Hij werd decennia lang gezocht, onder meer door de Amerikaanse DEA, die echt miljoenen dollars aan prijzengeld op zijn hoofd had gezet. Zambada hield zich kalm, hij werd echt nog nooit opgepakt. Dus deze arrestatie is echt een grote verrassing. En dan is er nog Joaquin Guzman Lopez, een van de zonen van El Chapo. Een zoon die zich met 3 andere broers leiding gaf aan een deel van het kartel. Hield zich bezig met fentanyl-export naar de VS. En ook zijn arrestatie is echt een groot moment. Arrestatie opgepakt in Texas dus. Maar nu is onduidelijk, hebben ze zich nou ook zichzelf misschien wel aangegeven, of zijn ze aangehouden? Want daar schijnt wat verwarring over te zijn. Ja, dat klopt. Volgens de laatste berichten is het als volgt gegaan. Is Guzman Lopez, die zoon dus, die heeft een privévliegtuig naar de VS genomen om zich daar aan te geven. En heeft hij El Mayo Zambada, dus echt bovenop de lijst van de Amerikaanse opsporingsdiensten, meegenomen onder het valse voorwend, zodat ze naar het noorden van Mexico gingen. En bij aankomst in de VS heeft hij dus eigenlijk de oude vriend van zijn vader aan de autoriteiten uitgeleverd. Mogelijk zijn daarvoor onderhandelingen geweest met de Amerikaanse autoriteiten over een deal. Daar moet meer over bekend worden. Maar tot nu toe lijkt het een eenmansactie te zijn geweest van de zoon van El Chapo. Aha. En heeft dit nou effect op die drugshandel in Mexico en de VS? Nou, kijk, die Zambada werd echt gezien als de stratege van het kartel. En ook Guzman López was een belangrijke leider van het kartel. Maar dit kartel bestaat uit 4 facties die in ruim 50 landen actief zijn. Drugs smokkelen, veel geld verdienen, ook met wapenhandel en mensenhandel. Dus ja, de kans is vooral groot dat nu nieuwe leiders opstaan. Dat in de staten waar het kartel actief is in Mexico confrontaties kunnen ontstaan om dat leiderschap te vullen. Of dat andere kartels proberen het machtsvacuüm op te vullen. Het kan dus wel voor meer geweld gaan zorgen, maar de smokkel van drugs naar de VS in Mexico, die zal er niet minder om worden. Nee, want waarschijnlijk waar gaten vallen, wordt het moeiteloos ingenomen ook door anderen als het nodig is. Ja, precies. Je ziet gewoon vooral heel vaak dat als dit gebeurt, als de kop van de slang wordt afgehakt, dat er gewoon een conflict ontstaat om wie de nieuwe leiders worden. Dat kan dus binnen het Sinaloa-kartel plaatsvinden, dat geweld. Maar ook kartels van buiten. Het Jalisco-kartel bijvoorbeeld is een grote rivaal van het Sinaloa-kartel. Daar kan een strijd tussen ontstaan. Dus voor Mexico, voor de Mexicanen, kan het vooral meer geweld betekenen. Maar ja, die drugshandel van het kartel is zo groot, die gaat met 2 arrestaties niet stilleggen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Vanochtend gaan de treinen tussen Sittard en Maastricht weer volgens de dienstregeling rijden. Afgelopen dagen reden er een stuk minder treinen, omdat het spoor was verzakt door de vele regen. ProRail heeft vannacht herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Die zijn weliswaar tijdelijk, maar toch zullen reizigers blij zijn, want voorlopig is het opgelost. En dat verzakte spoor dat veroorzaakte veel hinder, hoorde verslaggever Lennart Swolfs. Beste reizigers, door een defect spoor rijden er veel minder treinen tussen Sittard en Maastricht. Mevrouw, u checkt net in naar Maastricht? Ja. Dat duurt wat langer allemaal. Ja, inderdaad. Zegt u bijna met een zucht. Ja, tuurlijk. Kom maar 1 keer op een uur een trein. Ik was te laat op werk vandaag doordat ik had verwacht dat die elke 30 minuten zou gaan, die van NS. Echter, die reed niet. Dan maar met de stoptrein. Ja. En dan is die ook nog overvol. Dus. Dus u heeft er veel last van? Ja, absoluut. Ja. En daar komt de trein die naar Maastricht gaat. En dat deze reizigers hier zoveel hinder ondervinden, heeft alles te maken met een verzakt spoor. Een eindje verderop, ter hoogte van Geleen. En bij dat spoor zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang. Een graafmachine met 5 man sterk zijn ze aan het graven hier. Zand aan het verplaatsen. En als je naar dat spoor kijkt, zie je echt wel een flinke verzakking. Maar ProRail is dus bezig om dat te herstellen. Joke van der Kruijsen van ProRail. Hoe heeft die verzakking bij het spoor nou kunnen ontstaan? Ja, zo'n verzakking ontstaat eigenlijk om 2 redenen. Ten eerste doordat er is de afgelopen weken heel erg veel regen gevallen. En we zien eigenlijk door deze verandering in het klimaat dat het spoor daar niet tegenstand is tegen zoveel regenval. Daarnaast wordt het spoor op dit moment zoveel meer en zwaarder belast. En die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat het met die regenval dat het zand een beetje weg gaat zakken, weg gaat glijden. Dat gaat eroderen eigenlijk. Nu zijn ze hier achter ons volop bezig met de herstelwerkzaamheden. We mogen niet te dichtbij komen, we moeten op veilige afstand blijven. Wat zijn jullie nou precies aan het doen? Nou, je hoort nu een graafmachine. Die is momenteel eigenlijk de ruimte naast het viaduct aan het afgraven. Zodat wij straks buiten het spoor, dus naast het talud, een heleboel zandzakken, big bags noemen we dat, kunnen neer gaan leggen. Die ervoor moeten zorgen dat het spoor stevig op zijn plek blijft liggen. Dat is helemaal aan de buitenkant. Als dat daar neergelegd is, dan gaan we een stukje verder naar binnen. Dus echt naast het spoor. En daar gaan we stalen platen ook nog weer tussen het spoor en het talud plaatsen. Om eigenlijk een beetje zo 2 compartimenten te maken. Zodat er nog minder kans is dat die verzakkingen nog weer gaan optreden. Als ik het goed begrijp is het een tijdelijke oplossing. Hè? Hoe lang is het spoor er dan weer tegen bestand, tegen die weersextremen? Je kunt het ook wel zien dat het een tijdelijke oplossing is. Mensen zullen dat zien. We zien die zandzakken daar tegenaan liggen. Dat is... Beetje houd je touwtje, hè, lijkt het. Nou, houd je touwtje. Ik snap dat je het zegt, maar aan de andere kant, het is wel iets zwaarder dan houd je touwtje. Het is een stevige constructie. Zeker met die stalen platen aan de binnenkant. En dat moet zeker voor, totdat we de definitieve herstelwerkzaamheden in gang kunnen zetten, moet dat daar tegen bestand zijn. Ja, en die definitieve oplossing, hè? Wat is er dan voor nodig om dit in de toekomst te voorkomen? Ja, dat is een hele goede vraag. We zijn daar wel heel veel mee bezig. We hebben ook een programma klimaatadaptatie. En daarmee proberen wij echt te kijken van ja, op welke ondergrond en om welke omstandigheden vormt de weersomstandigheden echt een risico. Dus hier is dat regenval met de ondergrond die we hier in Limburg hebben. Maar op andere plekken hebben we bijvoorbeeld ook bij extreme droogte of warmte. Ja, dat de bodem een beetje gaat scheuren, zeg maar. Dan heb je weer hele andere problemen. En daar doen we al een langere tijd onderzoek naar. Maar dat gaan we nu ook intensief doen. Om te komen tot ja, toch constructieve oplossingen op het spoor. Dat is allemaal voor de toekomst, hè? Maar eerst dit stukje spoor maar eens zien af te maken. Ja, zeker. Dat is waar we nu heel erg hard voor aan het werk zijn. En dat hopen we gewoon snel te doen. Het spoor tussen Sittard en Maastricht, waar de treinen weer voorlopig gewoon overheen kunnen. Het is 6:55. Gisteren reageerde een luisteraar dat hij na 3 weken Tour de France wel genoeg Franse liedjes had gehoord. En dat hij hoopte dat hij gespaard wordt voor nog meer Franse liedjes tijdens de Spelen. AUB voegde hij nog wel eraan toe. Nou, ik had namelijk een Franstalig nummer uitgekozen. Dat overigens klonk als een Braziliaanse samba. Wel bijzonder, zo'n verzoek. Hoor je nou nooit over Engelstalige muziek. Dus sorry, nee, ik stop niet met Franse muziek. Vandaag Aya Nakamura, die razend populair is in Frankrijk. En die hoogstwaarschijnlijk vanavond tijdens de opening van die Spelen zingt. Copine. Wat nieuws, Wouter. De Europese Commissie wil dat Nederland weidevogels beter beschermt. De afgelopen 50 jaar is het aantal weidevogels flink afgenomen. Waarschijnlijk door het steeds kleiner wordende leefgebied. Europa kan maatregelen opleggen aan Nederland als dit niet beter wordt. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales, zei de bestuursvoorzitter in Nieuwsuur. Het kabinet zoekt al langer naar investeerders voor nieuw te bouwen centrales. Tot nu toe had zich niemand gemeld. Het kabinet hoopt dat na PME ook andere investeerders overstag gaan. De VS heeft twee leiders van een drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het Sinaloa-kartel en de zoon van de vroegere leider El Chapo. Ze worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de Verenigde Staten. En de Amerikaanse vicepresident en beoogd presidentskandidaat Kamala Harris heeft in een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu aangedrongen op een wapenstilstand. Ze zei tijdens Netanyahu's bezoek aan de VS dat Israël het recht heeft zich te verdedigen, maar ze zich ook zorgen maakt over de vele slachtoffers in Gaza. En in Parijs gaan de Olympische Spelen vanavond officieel van start. In een botenparade reizen de atleten over de Seine richting de Eiffeltoren. De Nederlandse sporters staan samen met die van Peru op een boot. Het weer, er trekken buien over, mogelijk met onweer. Later op de dag wordt het vaker droog. Er is dan ook ruimte voor de zon bij 20 tot 23 graden. Ster. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. In Marokko zijn op één dag 21 mensen overleden aan de hitte. De afgelopen dagen zijn in het midden en zuiden van Marokko temperaturen van tussen de 40 en de 46 graden gemeten. Correspondent Samira Jadir vanuit Rabat. Samira, wat is er bekend over de mensen die zijn overleden? Ja, de overheid meldt dat het gaat om oudere mensen en chronisch zieken. En dat de meeste mensen komen uit de regio Beni Mellal. Dat is in het midden van Marokko. En dat er in één ziekenhuis maar liefst 17 mensen zijn overleden. Is dat opvallend dat dat op één plek zo is? Ja, dat is zeker opvallend. We hebben dit eigenlijk niet eerder gehoord. Het zou er ook op kunnen duiden dat het ziekenhuis op dit soort toestanden niet goed is voorbereid. Maar dat er überhaupt zoveel doden zijn naar aanleiding van de hogere temperaturen, is echt ongekend in Marokko. Wat is de reactie van de Marokkaanse overheid daarop? Ja, dat was aan het begin een beetje verwarrend. Nou, in de loop van de dag waren er al berichten naar buiten gekomen dat er in die regio heel veel mensen waren overleden door het warme weer. Maar de overheid liet niets van zich horen. Er kwam zelfs nog een persbericht naar buiten van, ja, we horen de berichten en we zullen onderzoeken of deze kloppen. Nou, dat schept altijd verwarring dat er zoiets wordt gezegd. Maar later bevestigen ze inderdaad het aantal doden en dat de meeste afkomstig zijn uit één ziekenhuis. Dan moet ik erbij zeggen dat de toestand van de gezondheidszorg in Marokko best wel zorgwekkend is. Mensen zijn daar ook vaak woedend over. Maar nu zegt de overheid dat ze extra zorgpersoneel naar die regio gaan sturen om de problemen op te lossen. Ja. Hoe opvallend is het nou, deze hitte? Want ja, ik ben wel eens in deze periode in Marokko geweest. Toen zijn we expres niet naar Marrakesh gegaan, omdat het daar 45 graden was. Dus het komt toch wel vaker voor? Ja, in het zuiden, dus inderdaad rondom Marrakesh, zijn de mensen de hoge temperaturen ook wel gewend. En hebben ze ook hun leven daarop ingesteld. Dus overdag niet naar buiten gaan en ze bouwen hun huizen op een manier dat het binnen koel blijft. Maar in de rest van Marokko zijn ze niet zo ver. Nou, de afgelopen jaren wordt het echt steeds warmer. En dat komt, zeggen de experts hier, door klimaatverandering. Nou, en ik was gisteren bijvoorbeeld in Tanger. Dat ligt aan de zeekust, echt in het noorden van Marokko. Maar een koele zeebries bleef gewoon uit. En ook kampt Marokko met een watertekort door die droogte. Maar er wordt bijvoorbeeld door de overheid geadviseerd dat men veel water moet drinken. Maar de mensen klagen dat er in hun stad maar een paar uur water uit de kraan komt. Dus veel mensen beginnen zich na de berichtgeving van gisteren toch echt zorgen te maken over de hoge temperaturen en de mogelijke gevolgen daarvan. Dankjewel, correspondent Samira Jadir. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Verkopers van flesjes en blikjes, zoals winkels in trein- en benzinestations, willen niet dat zij verplicht worden om ook inzamelpunt te worden van die verpakkingen. Blijkt uit een rondvraag van de NOS. De branchevereniging van reinigingsdiensten is juist wel voor zo'n verplichting, want veel mensen gooien nu de blikjes en flesjes in openbare prullenbakken. En dat leidt uiteindelijk tot veel rotzooi op straat, omdat die dan weer worden leeggehaald door mensen die het statiegeld wel willen innen. Verslaggever Jeroen Schutijzer. We staan vlakbij het station van Arnhem. Ik zie hier ook allemaal vuilnisbakken. Ziet het er een beetje netjes uit? Ik vind dat het er hier heel netjes uitziet, ja. U spreekt namens de reinigingsdiensten in ons land. Jullie zijn ervoor dat verkopers van blikjes en flesjes ook worden verplicht deze weer in te nemen. Waarom? Nou, laat ik ermee beginnen dat wij geen experts op het gebied van statiegeldsystemen zijn. Maar wat wij wel weten is dat hoe makkelijker je het voor mensen maakt, hoe beter. Ja, en wat bedoelt u dan met makkelijker? Duidelijker, dichterbij. Dus meer punten? Ja, nou dat kunnen meer punten zijn. Jullie moeten de rommel opruimen. Wat komen jullie tegen? Nou, wat we vooral tegenkomen is dat prullenbakken worden opengebroken en dat het vuil wat daarin zit op straat belandt. En waarom worden die bakken opengemaakt? Omdat de blikjes die er nu in zitten, die vertegenwoordigen een bepaalde waarde, namelijk het statiegeld. En mensen halen dat eruit en breken dat eruit. Ja. Ja, en die leveren dat dan wel in en die krijgen daar geld voor. Nou, dat lijkt wel het motief, ja. Verbaast het u dat de NS, pretparken, bioscopen, supermarkten, tankstations, die zijn allemaal ervoor dat het systeem beter moet, maar ze wijzen allemaal naar elkaar? Nou, ik weet dat er heel veel overleggen lopen over dit systeem. Het is ook goed dat we dit in afstemming met verschillende partijen doen. Maar wanneer leidt dat tot iets? Nou, wij hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Eens even kijken op het stationsplein hier in Arnhem of ik mensen zie met een blikje of flesje. Kopen jullie wel eens blikjes drinken? Jazeker. Wat doe je dan met die lege blikjes? Nou, ik zet ze zelf altijd of naast de prullenbak neer voor zwervers, of ik neem ze mee naar huis voor mijn moeder, want zij wil altijd alle statiegeldblikjes houden. Kijk, je kunt hier wel blikjes kopen op dit station, maar er is geen inleverpunt. Nee, ja, ik vind dat ze dat eigenlijk wel moeten doen. Zou jij ook voor meer inleverpunten zijn? Zeker weten. Dat zijn we allemaal weer correct, hè? Klimaatbewuste jongens hier, die hier staan. Als ik een inleverpunt zie, dan doe ik hem daarin. En als u dat niet zo gauw ziet, loopt u de hele tijd te zeulen met dat blikje? En dan doe ik hem in mijn tas. Ik gooi bijna nooit het weg. Koopt u wel eens blikjes drinken? Jazeker. En wat doet u dan met een leeg blikje? Die geven we aan onze zoons en kinderen voor de staatsgeld. En jullie gaan ze dan inleveren? Ja, de Albert Heijn. Kunnen ze zakgeld verdienen. In Duitsland is het dus de verplichting als je blikjes verkoopt dat je ze ook moet innemen. Ja, maar die verplichting is hier niet. Nee, dat is wel jammer eigenlijk. Hè? Er wordt aan gewerkt. Dat is een heel goed streven. Overleggen, hè? Vind ik ook. Nou, dat kunnen we goed hier. Ja, we zijn bruggebouwers, hè? In Duitsland wordt dus wel veel meer ingeleverd. 98% van alle statiegeldflesjes en blikjes. Correspondent Gien Balduk zocht uit hoe ze dat voor elkaar krijgen. Inderdaad, hier in Duitsland kun je volop statiegeld inleveren. Ik sta hier op het Boxhagenerplatz in Berlijn. Dat is een plein met een groot park in het midden. Met daaromheen allerlei horeca, bankjes, avondwinkels, speti zoals dat hier heet. Daar halen mensen dan een flesje fris of alcohol en drinken dat hier in het park op. en kunnen al die flesjes met statiegeld, met pfand, ook weer inleveren bij diezelfde winkels. Brengen ze ook al pfandflesje terug? Ja, immer. Ja, dus het is in de DNA. Natuurlijk breng je statiegeldflesjes terug, zegt Ovek. Hij heeft een biertje in de hand en loopt hier rond met een vriend. Weil es halt in der Kultur ist. Also man, es wird so beigebracht von den Eltern. Dat terugbrengen, dat zit in onze cultuur, zegt hij. Zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Und es funktioniert wunderbar. En er is ook een regel. Wie geen zin heeft om een statiegeldflesje of een blikje terug te brengen, zet het gewoon netjes naast de prullenbak in plaats van erin. Dan kan iemand die het nodig heeft, zoals een dakloos persoon, dat blikje opruimen, inleveren en het geld innen. Ik zie verderop ook een oudere dame met een grote tas vol met lege flessen. En die heeft ze allemaal hier verzameld. Ik woon een stuk weg van hier. Ze woont niet in de buurt, vertelt ze. Maar ze komt speciaal naar dit park om de vele lege flesjes op te halen. Hier gibt es die meisten Pfandflaschen. Ze heeft dat nodig als aanvulling op haar pensioen. Hier gibt es ook een menge Leute die wirklich een goede verdienst hebben. Hier komen veel mensen die het goed hebben, zegt ze, en sociaal zijn en daarom de statiegeldflesjes geven aan haar. Dat statiegeldsysteem bestaat hier al 20 jaar, sinds 2003, op flesjes en blikjes. Veel mensen zijn er dus gewoon aan gewend dat het bestaat. En een ander verschil bij Nederland, er zijn meerdere soorten statiegeld. Zo zit er relatief weinig statiegeld op verpakkingen die herbruikbaar zijn, zoals glazen flesjes. Daarvoor betaal je 8 à 15 cent. En betaal je 25 cent voor wegwerpblikjes en flesjes. Also flaschen, glasflaschen, dozen, petflaschen, alles. Speti-eigenaar Becco wijst de verschillende soorten statiegeldproducten in zijn winkel aan. Voortdurend neemt hij hier weer lege blikjes en flesjes in. Gewoon aan de balie, niet met een speciaal apparaat. En al die lege verpakkingen die stopt hij in een grote vuilniszak die een paar keer per week wordt opgehaald. Bij ons in Spätkauf is het zo, we moeten nur das annehmen wat we verkaufen. En Becco hoeft alleen de verpakkingen in te nemen die hij zelf ook verkoopt. Hij vindt dat het systeem prima werkt en ook niet per se een last voor een ondernemer. Want, zo zegt hij, hier in de straat zijn er overal winkels die pfand moeten innemen. Spätis, neemt, supermarkten, alles. Überall, ja. En zo verdelen we de last. Ja, in Duitsland dus wel. Hier in Nederland nog niet. We hebben overigens geprobeerd om een van de partijen in Nederland die tegen dat verplicht inzamelen is voor de microfoon te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Ook in Nederland willen klimaatactivisten actie gaan voeren op vliegvelden, meldt Trouw. Gisteren gingen klimaatactivisten de luchthaven van Frankfurt op, waardoor het vliegverkeer van de drukste luchthaven van Duitsland ook kort werd verstoord. Volgens Trouw zijn er voor morgen nieuwe acties aangekondigd. Onder meer in Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en dus ook in Nederland. Vrijdag is een rustdag voor de activisten die protesteren tegen het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion Nederland tegen Trouw. Maar voor zaterdag staan er nieuwe acties gepland. Reizigersorganisatie Rover wil volgens het AD dat de toeslag voor de Intercity direct wordt afgeschaft. Door scheuren in tunnels en viaducten doet de hoge snelheidstrein tussen Rotterdam en Amsterdam tegenwoordig 6 minuten langer over. Sommige delen mag de trein nog maar 80 in plaats van 200. Maar nog altijd betalen reizigers bijna 3 euro extra om gebruik te maken van de Intercity direct. En dat vindt Rover niet terecht. Deze trein is zo onbetrouwbaar als de pest door vertragingen en defecten, zegt de directeur van de reizigersorganisatie in het AD. Ook treinennieuws in de Volkskrant. Er komt voorlopig toch geen nachttrein tussen Almere en Amsterdam. NS, die de trein vanaf december zou laten rijden, haakt af omdat concurrent Arriva interesse heeft getoond. Maar het is nog helemaal niet zeker dat die ook echt de nachtverbinding gaat verzorgen. Volgens de Volkskrant kwam Arriva met een eigen bod uit protest dat alleen de NS een offerte mocht doen. Alleen gaat de gemeente Almere er volgens Arriva nu onterecht vanuit dat het bedrijf geen overheidssteun nodig heeft voor de nachttreinverbinding met Amsterdam. Door deze verwarring zit de situatie volgens de Volkskrant muurvast. En we hoorden eerder dit uur al een reportage over spoorverzakkingen in Limburg door het slechte weer. Ook de wandelpaden in de provincie hebben geleden. Het Pieterpad bijvoorbeeld, van de Sint-Pietersberg naar Pieterburen in Groningen, wordt op sommige plekken omgelegd, want de schade is te groot. En dat is ook een flinke uitdaging voor de naderende Heuvelland Vierdaagse, vertelt de organisatie aan de Omroep L1. Je moet je niet met 20, 30 man gaan wandelen, want dat is gewoon levensgevaarlijk. En ja, wat bij ons natuurlijk hoog in vaandel staat, dat is de veiligheid van de wandelaar. We zijn in onder andere of in gesprek met de gemeente om te kijken of zij toch nog hier een steentje, letterlijk en figuurlijk, aan kunnen bijdragen. Ja, en die gemeente is de gemeente IJsselmargraten. Een structurele oplossing voor de verzakte wandelpaden in Limburg is er op korte termijn niet. Want dichtgooien met zand en keien klinkt misschien wel simpel, dan kan bij een volgende hoosbui weer hetzelfde gebeuren. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Island Running van Gorillaz en L.A. Otomayo. Sinds maart valt Rusland iedere dag de elektriciteitsvoorziening van Oekraïne aan. Mensen moeten het daarom doen met steeds minder stroom. Dagelijks zijn er geplande en ongeplande blackouts in alle grote steden. Zo ook in Dnipro, waar de afgelopen dagen ook nog eens een hittegolf heerste. Zo klinken nu alle steden in Oekraïne. Overal ronken de generators. Groot, klein, stil, hard. Ze draaien vele uren per dag voor als er geen stroom is. De zangeres bij dit café in het centrum van Dnipro doet haar best om over de generator heen te komen die de geluidsinstallatie van de band voedt. In dit restaurant is de stroom net uitgevallen. De kok werkt met een lamp op zijn hoofd en kan maar enkele gerechten maken. Toch blijven de gasten een paar. Several last weeks were kind of crazy. Just because situation was actually to get bad, kind of worse. Afgelopen weken waren gestoord, zegt Daria, die met haar vriendin bij een kaarsje zit te eten. Far longer periods without power, that's sad. Het gaat van kwaad tot erger. Steeds meer uren hebben we geen elektriciteit. Okay, so like you have sometimes you have like this 2 hours periods when you have electricity. Er zijn dagen dat je maar 2 uur stroom hebt. Dan moet je alle huishoudelijke taken efficiënt plannen, zoals wassen. How about winter is coming? Is it scary? We don't know what will happen. Het vooruitzicht van de winter met net zo weinig energie, dat vindt Darja beangstigend. We don't have air condition that is so hard to work. De baas van het restaurant maakt een verhitte indruk. Het is dan ook meteen niet te harde als de airco stopt. Buiten is het namelijk 37 graden. Al met al oogt het centrum van Dnipro redelijk normaal. In de buitenwijken is de duisternis compleet, als om een paar minuten na 10 de stroom eraf gaat. Per wijk wordt de stroom voor een aantal uren afgesloten. De verduistering rolt zo door de stad. Jana Semenchuk heeft 2 jonge zonen. Je ziet geen hand voor ogen meer in haar straat als de lantaarns uitdoven. Pas dan zoeken ze hun snikhete appartement op. Мобильного тоже интернета нет. Ну и, соответственно, Wi-Fi не работает. Er is geen internet en geen wifi, dus we moeten ons anders vermaken. We lezen samen een boek. Robinson Crusoe. En ze spelen spelletjes. Uno voor de jongste, schaak voor de oudste. Холодильник не работает, и так как у нас De koelkast doet het niet. In de paar uur dat er stroom is, bevriezen we koelelementen en flessen met water. Мы кладём в холодильник. Die leggen we dan in de koelkast, zodat we een minimum aan boodschappen kunnen houden. Что сейчас готовим? Что мы сейчас готовим? Мы готовим омлет. Яйца, омлет. Vanavond wordt het een omelet, want er zijn eieren en melk. En wanneer begon dit nou allemaal? Второй месяц уже пошел такое достаточно активная фаза отключения. Dit is nu de 2e maand dat de stroom dagelijks wordt afgesloten. Het is zwaar, omdat je alles nu anders moet organiseren. Het is afmattend. We hebben chronische stress, want er zijn oorlogshandelingen. Deze stad ligt in de buurt van het front. 5 tot 10 keer per dag hebben we alarm. Dat is slopend. Humor en samen zijn is het enige wat helpt tegen complete depressiviteit. En hoe kijkt deze moeder dan aan tegen de oorzaak van dit ontwrichte leven? Onze buren pakken het belangrijkste van ons af. De mogelijkheid om te leven, om Oekraïner te zijn. Maar de toekomst van mij en mijn kinderen ligt hier in Oekraïne. En nergens anders. Een reportage van verslaggever Wessel de Jong. Het is 7 minuten voor 7. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wordt elk jaar de Onafhankelijkheidsprijs hier in Nederland uitgereikt. Een prijs die het nadenken over onafhankelijke landen aanmoedigt. De winnaars van dit jaar hebben het initiatief genomen voor een 2-staten-oplossing voor Israël en de Palestijnse staat. Geert de Waling is voorzitter van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe willen deze winnaars dat voor elkaar krijgen, die 2-staten-oplossing? Ja. Nou ja, dat is heel complex. Zeker na 7 oktober is de situatie eigenlijk natuurlijk uitzichtloos met de Gaza-oorlog en de aanslag van Hamas. Heel lastig. Wat zo dapper is, is dat zij van beide kanten, Hiba Husseini is een Palestijnse advocaat en Yossi Beilin is een Israëlier, ook wel bekend van de Oslo-akkoorden als onderhandelaar, dat zij toch de moed niet opgeven en dat zij van 2 kanten blijven samenwerken om na te denken over zo'n 2-staten-oplossing. Maar dat doen ze met een tussenstap. En dat noemen zij de Holy Land Confederation of de Heilige Land Confederatie. En dat is eigenlijk een soort staatsvorm. Je zou kunnen zeggen een soort unie. De Europese Unie is ook een confederatie. Hè? Waarbij twee relatief autonome of onafhankelijke staten samen in één bestand kunnen zitten. En dan zou het dus gaan om een Israëlische en een Palestijns deel. En die zouden dan kunnen samenwerken. En op die manier in zo'n constructie veel van de huidige problemen kunnen oplossen. Natuurlijk gaat dat onder het huidige politieke bewind en ook in de huidige ellende van de oorlog niet meteen gebeuren. Maar wij willen graag toch onderstrepen hoe belangrijk het is om te blijven nadenken over diplomatieke innovatie. Om in de toekomst vreedzaam samenleven mogelijk te maken. Ja, en deze twee zijn daar dus blijkbaar al heel lang mee bezig. Nou, eigenlijk pas een paar jaar. Maar ze zijn ook zelf ook op leeftijd. Maar zij zijn wel met jongere mensen bezig binnen Israël en de Palestijnse gebieden. En nu ook met Egyptenaren en mensen uit andere landen. Onder andere ook uit Nederland. Om hier het gesprek over te voeren en dit plan op te zetten. Het is een ontzettend precair natuurlijk. Ze krijgen ook veel tegenstand. Maar ik vind het heel dapper dat ze dat doen. En het mooie is dat zij vandaag, gisteravond zijn ze aangekomen. Komen zij ook naar Nederland, naar Wassenaar, waar ze vandaag ook onze prijs in ontvangst nemen. En je ziet meteen dat dat ook iets losmaakt. Want ze gaan ook vanochtend meteen langs bij minister Casper Veldkamp van Buitenlandse Zaken. En bij de directie Midden-Oosten van het ministerie hier in Nederland. Dus op die manier kunnen we gelukkig toch iets bijdragen aan het voortzetten van het gesprek over mogelijke oplossingen. Want ze gaan bijvoorbeeld langs bij de minister van Buitenlandse Zaken omdat ze medestanders proberen te vinden in het buitenland? Ja, nou is deze minister ook zelf diplomaat geweest in die regio. Dus die ambassadeur, dus die heeft waarschijnlijk ook heel veel gevoel daarbij. Maar ze hebben bijvoorbeeld veel contact met Robert Serri, oud ambassadeur van Nederland. Die ons ook heeft geholpen om deze mensen op het spoor te komen en ze deze prijs te geven. En ze samen trekken ze eigenlijk op. Ja, Nederland is een onbelangrijk klein landje, zou je zeggen. Maar toch ook alweer een belangrijk Europese partner. Een partner van Israël. Tegelijkertijd ook zijn we betrokken bij het lot van de Palestijnen. En van de regio. Dus op zich alle beetjes helpen. En het is ontzettend puzzelen en een precair proces. Maar ook dit soort symbolische dingen als een onafhankelijkheidsprijs helpen daarbij. Ja, want dan roeien dus enorm tegen de stroom in. Allebei. Ja, nou dat is ook heel zwaar voor ze. En ik heb het ook gemerkt met de organisatie. Het is op eieren lopen. Maar ik hoop na vandaag dat ze ook in Nederland er weer wat meer begrip is gekomen voor hun situatie. We hebben vandaag ook met ons bestuur in NRC een opiniestuk hierover. En we hebben een hele mooie toespraak van Afshin Elian, de onafhankelijkheidsrede. Die ook in EW staat afgedrukt deze week. Dus wat dat betreft proberen we het hele thema van denken over onafhankelijkheid van staten in het Midden-Oosten vanuit onze eigen comfortabele positie in Nederland proberen wat aan te wakkeren. Want wij zijn al meer dan 4 eeuwen zijn wij een onafhankelijke staat. En dat vieren we vandaag eigenlijk op 26 juli, de dag van de plakkaat van verlating. Maar in andere delen van de wereld kan het nog wel eens helpen om innovatief na te denken over onafhankelijkheid. Ja. Ja, dat plakkaat van verlating, eigenlijk zei Nederland toen zelf van wij claimen onze onafhankelijkheid. Claimen kunnen zij natuurlijk tot nu toe niet, hè, denk ik. Nee, dat is heel lastig. En daarom vinden we het ook zo bijzonder dat zo'n heilige landconfederatie, dat het eigenlijk een nieuwe manier van nadenken is. Wij kijken ook heel veel naar Taiwan bijvoorbeeld. Dat is ook een heel ander voorbeeld van een land dat heel erg voorzichtig en behoedzaam omgaat met dat begrip onafhankelijkheid ten opzichte van China. Eigenlijk alle conflicten die nu in de wereld spelen, ook in Oekraïne natuurlijk, weet je, daar wordt nagedacht over wat is soevereiniteit, wat is onafhankelijkheid, tegelijkertijd ook verbondenheid met anderen, hè, want terwijl Brexit plaatsvond, koos Volodymyr Zelensky ervoor van Oekraïne om juist zich dichter bij de EU te willen voegen, om zijn onafhankelijkheid te bewaren. Dus wat dat betreft is het een begrip dat continu in beweging is. En Nederland heeft met de oudste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld, 1581 vandaag herdenken we dat, heeft dat toch een hele lange traditie in nadenken over de eigen positie in de wereld. Ja. In onafhankelijkheid en verbondenheid. En vandaar deze prijs. Ik wens u een mooie middag toe. Hartelijk dank. Geerten. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Parijs maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. En nog steeds gedoe over inleverpunten voor statiegeldflesjes. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Verkopers van flesjes en blikjes willen niet dat zij verplicht worden om de verpakkingen weer in te nemen. Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes is er veel te doen over het aantal inleverpunten. Gemeenten willen meer van die punten om het aantal gerecyclede flesjes te verhogen. Maar onder meer bioscopen, kiosken en pretparken vinden het niet handig om zo'n punt bij hen in te richten. Ze zijn bang voor lange wachtrijen en opstoppingen. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen, vindt de Europese Commissie, die daarom een zogeheten inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als een lidstaat de Europese regels mogelijk niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen en soorten als de kemphaan en de watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft 2 maanden om Brussel ervan te overtuigen dat vogels beter worden beschermd. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft de Israëlische premier Netanyahu gevraagd om een wapenstilstand. Ze zei dat Israël het recht heeft zich te verdedigen, maar dat ze zich ook zorgen maakt om de vele slachtoffers in Gaza. Netanyahu sprak gisteren in de VS met president Biden en vandaag met presidentskandidaat Trump. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei in Nieuwsuur dat het sentiment rond kernenergie begint te kantelen. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen. Maar tot nu toe hadden zich nog geen grote investeerders gemeld. Het kabinet hoopt dat nu ook andere pensioenfondsen, banken en verzekeraars overstag gaan. Eerdere kerncentrales werden betaald met belastinggeld. De coach van de Canadese voetbalvrouwen is geschorst na spionage met een drone eerder deze week. De voetbalsters van Nieuw-Zeeland zagen tijdens een training voor de Olympische wedstrijd tegen Canada een drone overvliegen en dienden een klacht in. Eerder waren al 2 stafleden van Canada naar huis gestuurd om hetzelfde incident. De schorsing geldt tijdens de Spelen en zolang er een extern onderzoek duurt. Canada speelde gisteren tegen Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen en won met 2-1. Het weer, de dag begint grijs met regen en soms ook onweer. Later wordt het droger met af en toe zon bij 20 tot 23 graden. Ster. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. het NOS Radio 1-journaal. Het gaat beginnen. Vanavond pakt Parijs groots uit voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2024. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, wat staat ons allemaal te wachten vanavond? Nou, die openingsceremonie begint om 19:30 vanavond precies. Duurt 3:15. Dus het zal een deel met daglicht zijn en een deel met belichting. De ceremonie bestaat uit een boottocht over de Seine, 6 kilometer lang. Dat is met zo'n 100 boten, met daarop duizenden Olympische sporters die tot aan de Eiffeltoren gaan varen. En tegelijk met die boottocht wordt een enorme show opgevoerd op het water, op de kaders langs de Seine en op en rond gebouwen en monumenten langs het water. Dat is met muziek en dans uitgevoerd door 3000 acteurs en figuranten, 400 dansers. Er zijn lichtprojecties, optredens. En de grote vraag bij velen is, wie gaan er vanavond allemaal zingen? Dat wordt officieel geheim gehouden. Er doen wel namen de ronde natuurlijk. Lady Gaga, Celine Dion worden genoemd. We weten zeker dat een van Frankrijk's bekendste zangeressen, Aya Nakamura, nummers van Charles Aznavour gaat zingen. Kortom, het wordt een groot en langdurig spektakel op het water. En het is ook voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n openingsceremonie van de Spelen buiten wordt gehouden. In dit geval dan ook nog eens in het hartje van Parijs, op het water, op de Seine. En welke genodigden zullen daar allemaal bij zijn? Nou, er zullen in totaal bijna 600.000 mensen in Parijs op de been zijn, maar niet allemaal op dezelfde plek. Iets meer dan 100.000 mensen die zitten op de tribunes langs het water, dus echt eerste rang. Dat zijn bijvoorbeeld de ongeveer 100 regeringsleiders en staatshoofden uit de tientallen landen die meedoen aan de Spelen. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima, hun twee oudste dochters en premier Dick Schoof zijn daarbij. Dan zijn er nog ruim 200.000 bezoekers die de ceremonie volgen vanaf de wegen langs de Seine. Dat zijn gratis staapplaatsen, maar alleen voor genodigden. En daarnaast zijn er nog ongeveer 250.000 mensen die alles volgen vanuit hun huizen langs het parcours, vanaf balkons, vanaf boten langs de Seine en vanuit de verschillende fanzones die ook in en rond Parijs zijn ingericht. Nou, rond de Seine zal het inderdaad allemaal inmiddels spik en span zijn, helemaal klaar voor die opening. Hoe staat het met de rest van Parijs? Is alles ook daar tot in de puntjes verzorgd? Nou, tot in de puntjes, dat zou wel heel erg veel gevraagd zijn voor de Fransen. Maar ik heb ook geen totaal overzicht. Maar ik weet wel dat er tot vanochtend nog echt gewerkt en getimmerd wordt. De sportfaciliteiten in de stad, hè, echt de plekken waar straks de wedstrijden worden gehouden, die zijn wel allemaal klaar, heb ik gezien. Maar de infrastructuur voor die openingsceremonie, dat is echt last minute werk. Tot op het laatst is er nog gebouwd overal. Zowel aan de faciliteiten voor de bezoekers om die op te vangen en te begeleiden, als voor de deelnemers aan de show. Intussen zijn er berichten over mensen die zijn opgepakt, die een terreuractie planden, niet per se rondom de Spelen, maar ze zijn wel opgepakt gewoon om het zeker voor het onzekere te nemen. Politie in Europa staat dus op scherp. Hoe gaat het met die veiligheid rond de Spelen, denk jij? Nou, er zijn inderdaad gisteren in België 7 aanhoudingen verricht, in Duitsland 2 arrestaties, maar het is onduidelijk, inderdaad, zoals je zei, wat die verdachten precies wilden. Het is ook niet bekend of de Spelen in Parijs een doelwit waren. In Frankrijk werd eerder deze week ook al een Rus aangehouden. Die zou wel plannen hebben gehad om een actie uit te voeren tijdens de Spelen. Maar wat voor actie, dat is dan ook weer niet duidelijk. Ja, je merkt, iedereen staat op scherp, hè, in Europa, maar zeker ook in Frankrijk. Want hier geldt nog steeds een terreurdreiging natuurlijk. En daarom zijn er ook uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen genomen. Vandaag worden 45.000 agenten ingezet rond die openingsceremonie. Boven Parijs geldt vanavond een vliegverbod in een straal van 150 kilometer. Niks mag daar de lucht in. 4 vliegvelden rond Parijs zijn gesloten. Alle veiligheidsdiensten zijn natuurlijk alert. Die moeten ook alle delegaties beschermen die in Parijs rondvaren straks en lopen nu. Maar de Franse regering benadrukt wel dat er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat groepen of individuen een aanslag zouden willen plegen tijdens de Olympische Spelen. Dus Parijs staat op scherp, Parijs is er klaar voor. De Parijzenaren, hoe zijn die eronder? Nou, de Parijzenaars die zijn eigenlijk sterk verdeeld. Er zijn onderzoeken, peilingen gehouden, en daaruit blijkt dat de meeste inwoners, zo'n 60%, onverschillig of bezorgd zijn over de veiligheid bijvoorbeeld. Slechts 1 op de 3 Parijzenaars is wel positief over de Spelen. En dat is niet veel, maar het is wel weer aanzienlijk meer dan een paar maanden geleden. Begin dit jaar was er echt grote onvrede over de Spelen die eraan kwamen. Mensen waren bang voor de overlast, voor de wegen die gesloten zijn in de stad, voor de veiligheid ook. Maar je merkt dat aan het afnemen is. Hoe dichterbij de Olympische Spelen komen, hoe positiever de Parijzenaars zijn geworden. Heb ik zelf ook gemerkt de afgelopen dagen lopend in Parijs. Veel mensen die er nu zijn, die rond rondlopen. Die kijken ook naar de tribunes die zijn neergezet. Naar alle werkzaamheden, de sportterreinen die verrezen zijn. Die Parijzenaar zegt, het is spannend, het is leuk. Dit gebeurt maar één keer in je leven. En er was één man die ik sprak, die liet zijn hondje uit midden in het centrum van de stad. En die zei tegen, moet je eens luisteren. Ik hoor voor het eerst de vogels fluiten in Parijs. Zo stil is het, nu al die wegen zijn afgesloten. Frank, dankjewel. Consulent Frank Renaud. Ja, er is dus ook wel wat onvrede over die Olympische Spelen onder Parijzenaars. Onvrede is ook wel een beetje misschien wel te merken bij steden die zich zouden kunnen aanmelden. Want de animo om het evenement te organiseren neemt af. En dat komt vooral doordat er heel veel geld naar de organisatie gaat. Spelen in Parijs kosten uiteindelijk 2 keer meer dan van tevoren werd verwacht. Dat heeft het Mulier Instituut berekend. Onderzoeker Paul Hover, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat kosten zoveel hoger uitvallen? Ja, wat een goede vraag. Misschien even vooropgesteld. Ik ben zelf een sportfan en gefascineerd door de Spelen. Maar samen met mijn collega's hebben wij ook naar dit project gekeken door een onafhankelijke, een beetje kritische bril. En geprobeerd de retoriek van de realiteit te scheiden. Maar dan het antwoord op de vraag. Ja, er is inderdaad minder interesse om die Olympische Spelen te organiseren. Het heeft vooral te maken met de enorm hoge kosten. Met name ook belastinggeld. En daarnaast zien we ook dat er hoge kostenoverschrijdingen zijn. Dus er zijn de kosten enerzijds hoog, maar je ziet ook in het verleden dat die heel vaak zijn overschreden. Wat ook meespeelde is dat we in het verleden regelmatig zagen dat er natuurgebieden de klos zijn. Dus er worden erin bomen gekapt, zodat er accommodaties gebouwd konden worden. Er is ook al sprake van sociale ontwrichting tot op zekere schaal. Dat zien we ook in Parijs. Daar kan ik even nog wat meer over vertellen. Kijk, in het IOC, daar hangt toch ook een sfeer omheen van een organisatie die in het verleden niet helemaal vrij was van corruptie, niet altijd even transparant is. En inderdaad, wat betreft de animo voor de organisatie van die Spelen, zijn er toch best wel wat steden en landen die zeggen dat is een fantastisch sportfeest, maar de organisatie liever niet bij ons. Maar dus de kosten is eigenlijk maar één aspect van waarom ze het niet willen, begrijp ik. Ja, klopt. Hoge kosten, publieke kosten, die worden ook sterk overschreden. Maar inderdaad, er speelt meer mee sociale aspecten, milieuaspecten. Ja. En ook het beeld van het IOC. Dat sport niet altijd helemaal met de werkelijkheid. Maar het IOC heeft natuurlijk een stevig eisenpakket dat op tafel wordt gelegd. Maar dat weet je op het moment dat je aanmeldt. Dus hoe komt het dan toch dat het bijvoorbeeld in Parijs 2 keer meer kost dan van tevoren gedacht? Ja, kijk, die kosten, die worden op voorhand begroot. En wat wij zien is dat de kosten op voorhand, als je op zoek bent naar draagvlak, het draagvlak groeit natuurlijk als de kosten wat worden gedrukt. Dus er is, als je zou willen, zou je de kosten wat lager kunnen begroten dan dat ze in werkelijkheid zouden kunnen zijn, door met een positieve bril naar die Olympische Spelen te kijken. Dus ik denk dat er behoorlijk wat kostenoverschrijdingen zijn. Doordat er wat positief wordt begroot. Inflatie wordt niet altijd rekening mee gehouden. Het is vaak ook een hele enorme grote uitdaging om op voorhand, jaren van tevoren, de kosten in te schatten die het evenement dus een paar jaar later gaan kosten. En daarnaast wat nog meespeelt, is dat je ziet dat die deadline van de Olympische Spelen, die is natuurlijk enorm belangrijk. Correspondent Frank gaf het net al aan. Die Spelen die gaan vanavond van start. En de Paralympische Spelen die starten over een paar weken. En die deadline die kan niet worden uitgesteld, uiteraard. Nee. En wat je dan ziet, is dat die deadline belangrijker wordt dan de kostenposten. Dus dat zagen we ook in Parijs. Het mag van alles kosten, zolang die deadline maar gehaald wordt. Maar maken de andere partijen dan daar misbruik van? Dus bijvoorbeeld bouwers van stadions en accommodaties? Nou, niet per se misbruik. Dat levert behoorlijk wat werkgelegenheid op. Maar de kosten die ervoor op voorhand zijn begroot, die zijn behoorlijk rooskleurig geweest. En je ziet dat in de praktijk eigenlijk niet wordt gerealiseerd. Maar wat u eigenlijk zegt, dus is dat eigenlijk ze expres van tevoren het wat lager begroten. Terwijl Parijs is dan 2 keer zo duur geworden. Geldt dat voor meer Olympische Spelen? Dus is dat eigenlijk standaard het geval? Ja, we zien inderdaad dat kostenoverschrijdingen veel vaker voorkomen. De kostenoverschrijdingen die we bij Parijs zien, Nou ja, dat is ongeveer het gemiddelde van de zomerspelen van de afgelopen 20 jaar. Dus dat zien we inderdaad veel vaker. En dat is met name iets wat potentiële gaststeden afschrikt, om zelf die spelen te gaan organiseren, ja. Die hoge kosten. Wat ik wel belangrijk is om daarbij mee te geven, de kosten voor de spelen, die in Parijs, daar wordt van verteld, joh, dat is 8 tot 9 miljard euro. Dat is inclusief alle accommodatie en infrastructuur, waar Parijs en andere Fransen nog jarenlang plezier van hebben. Dus je kunt je afvragen of de Spelen inderdaad nu zoveel kosten, of het aandeel van de Spelen voor een deel bij die kosten hoort. Dus ik denk dat je eigenlijk zou mogen zeggen, doordat kosten eigenlijk ook voor een deel kunt wegschrijven, omdat je dingen hebt gebouwd die daarna gebruikt worden. Ja. Exact. Ja. Het nieuwe Olympisch zwembad bijvoorbeeld. En er wordt ook geld verdiend in Parijs en omgeving door de Olympische Spelen? Ja, dat is zeker te verwachten. Er wordt verwacht dat er 13 miljoen tickets worden verkocht aan 2 tot 3 miljoen bezoekers. Dus die mensen die komen en die geven natuurlijk hun geld uit. Dus er wordt zeker aan verdiend. Door bepaalde bedrijven. Maar ik verwacht ook wel dat er bedrijven zijn die juist vanwege de Olympische Spelen veel minder verdienen. Kortom, wil iemand nog de Spelen organiseren, denkt u? Nou kijk, het is een fascinerend evenement met een prachtig verleden. En het IOC zelf, hè, als rechthouder, als eigenaar van die Spelen, ziet ook wel dat er behoorlijk wat uitdagingen zijn. Daar hebben ze ook beleid op ontwikkeld. Jaren geleden al. Dus zij zien ook wel dat er wat nodig is. En dat beleid, ik denk dat dat echt stappen in de goede richting zijn. Het heeft te maken met de dingen die ik net even kort schetste. Dus ik heb vanuit die optiek wel hoop. Maar tegelijkertijd, de plannen die staan op papier. Het is even de vraag of dat in werkelijkheid ook wat allemaal ook zo... Wat echt mee gaan doen. Ja. Of dat ook allemaal gaat lukken, ja. Dank u wel. Paul Hover, onderzoeker van het Mulier Instituut. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het Oog op Morgen ging het over drugs. Gisteren werd naar buiten gebracht dat de douane de grootste hoeveelheid crystal meth ooit heeft gevonden in Nederland. Veel meer is er nog niet over bekend, maar komt uit Mexico. En dat kunnen we mogelijk in verband brengen met het feit dat sinds een aantal jaren in Nederland duiken er Mexicaanse drugskoks op. Die Nederlandse labs ook crystal meth komen maken. Die worden ingevlogen vanuit Mexico. En volgens mij zijn er daardoor zijn er samenwerkingsverbanden gegroeid en ontstaan tussen Nederlandse drugscriminelen enerzijds en Mexicanen anderzijds. Zei Arthur de Bruyne, auteur en journalist in Zuid-Amerika. Hij had ook wel een verklaring voor waarom er nog drugs worden geïmporteerd uit het buitenland, terwijl Nederland zo ongeveer grootmacht is in de productie ervan. Kijk, dat zie je ook in de cocaïnesmokkel bijvoorbeeld. Dat drugscriminelen dat die aan risicospreiding doen. En dat zie je ook in dit geval, want de partij die is onderschept, hè, dus die 3200 kilo. Volgens de politie gaat het om methamfetamine in poedervorm. Dus wel het eindproduct, maar nog niet in kristalvorm. En volgens de politie wordt die poeder, moet dat nog worden geherkristalliseerd of gekristalliseerd in een lab in Nederland. Bij Umberto a Paris was ze zangeres Maan. Na een sabbatical van een jaar maakte ze haar comeback. Ik had even behoefte na 8 jaar hard werken van wie ben ik ook alweer in deze drukte en in constant optreden en gaan en maken en doen. En ik had heel veel zin om even een stapje terug, even te reizen, even wat meer te zien van de wereld en mijn interesses veranderen, waar ik naar luister verandert en automatisch wat je creatief in je draagt verandert ook. Je wordt ouder. Dus dat was een heel fijn traject om even uit te zoomen en wat meer naar binnen te gaan en te voelen van oké, vind ik het nog leuk wat ik doe? Of haar nieuwe muziek ook in de hitlijsten terechtkomt, daar maakt ze zich niet druk om. Ik heb echt bewust deze keuze gemaakt en ik wist toen ook in mijn achterhoofd, het kan heel goed dat een groep mensen het niet meer leuk vindt. En het kan ook goed dat een nieuwe groep mensen het wel leuk vindt. Maar ik wil niet leven en het doen naar de verwachtingen van wat mensen van mij willen. Ik wil doen wat ik wil. En of het succesvol is of niet en wat het bereikt of niet, dat maakt me niet zoveel uit. De doelstelling is veranderd. De doelstelling is dat het mensen bereikt die er wel blij van worden. En dat was gisteravond op radio en tv. In het noorden van Ethiopië dreigt een nieuwe hongercrisis, meldt de BBC. Droogte, een tegenvallende oogst en onzekerheid na een gewelddadige oorlog veroorzaken grote problemen in Noord-Ethiopië. De BBC heeft satellietbeelden bekeken van het gebied en ziet daarop hoe slecht het staat met de waterreservoirs die nodig zijn voor de oogst. Volgens de lokale overheid dreigt voor ruim 2 miljoen mensen hongersnood. Een hackersgroep verbonden aan Noord-Korea heeft geprobeerd militaire en nucleaire geheimen te stelen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van beschuldigingen door de VS, de Britten en Zuid-Korea. Het zou gaan om een wereldwijde cyberspionagecampagne door de hackersgroep Anadyl. Onder meer luchtmachtbasis en Amerikaanse defensiebedrijven zouden zijn aangevallen en ook NASA. Volgens de Amerikanen wordt de groep aangestuurd door de militaire inlichtingendienst van Noord-Korea. De hackersgroep heeft al data gestolen, maar het zou vooral gaan om informatie uit 2010 en eerder. Vanwege bosbranden zijn in Canada zo'n 25.000 bewoners en toeristen geëvacueerd rond het Jasper National Park in de provincie Alberta. Volgens CTV News is de kritieke infrastructuur van het park wel met succes beschermd tegen de vlammen. Maar het blijft een nachtmerrie, zei een aangeslagen provinciale bestuurder op een persconferentie. We voelen uw verlies, zegt ze. We share the sense of loss with all of those who live in the town, who care for it and who have helped build it. Jasper, we will continue to stand by you. We blijven jullie steunen, zegt de bestuurder tegen de inwoners van Jasper. En ook de Canadese premier Trudeau heeft hulp toegezegd. En in de IT-wereld wordt schamper gereageerd op een goedmakertje dat CrowdStrike heeft rondgestuurd. Het beveiligingsbedrijf waardoor een week geleden wereldwijd computers op hol sloegen, precies een week geleden. Volgens de website TechCrunch stuurde het bedrijf digitale waardebonnen rond van $10... om te besteden bij thuisbezorger Uber, met daarbij de tekst: de volgende kop koffie of snack is van ons. Sociale media waardeert niet iedereen dit, zo schrijft iemand. Ik wilde letterlijk van een brug afrijden vanwege de problemen en zij bieden me een koffie aan. En als klap op de vuurpijl lijkt die waardebon bij sommige mensen ook nog niet te werken. Go Ahead Eagles heeft gisteravond gelijk gespeeld in de voorronde van de Conference League. Het werd 0-0 tegen het Noorse SK Bran. Ajax won in de Europa League met 1-0 van het Servische Vojvodina. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met Go Ahead Eagles. Ja, het zou natuurlijk nog leuker zijn geweest als ze in Deventer echt hadden kunnen juichen voor een doelpunt. Maar 0-0, is dat knap van Go Ahead? Nou, het was een buitengewoon leuke, vermakelijk en goede avond. En denk een beetje aan het EK terug, dat we zo zeiden, die kleine landen in het begin, hoe leuk dat was om naar te kijken. Dit was gewoon ook een hartstikke leuke wedstrijd tussen twee ploegen die er vol voor gingen, graag wilden, er alles aan deden, maar ook wel wat inhoud tekort kwamen om uiteindelijk een doelpunt te maken. Go Ahead kreeg overigens wel twee hele grote kansen hoor. Eén voor en één na de rust. Ging er niet in, liep ook nog tegen een rode kaart aan het einde van de wedstrijd. Helemaal eigenlijk in de 90ste minuut doorgebroken speler. En moesten toen nog 4 minuten even doorkomen. Ja, het waren twee redelijk gelijkwaardige ploegen. Maar goed, volgende week in Noorwegen wordt het natuurlijk toch lastiger. Neemt niet weg dat Go Ahead het met de opgeheven hoofd gedaan heeft. En de stemming, die kon het allemaal niet bederven in Deventer. Want de mensen waren apentrots voor en na de wedstrijd. En Ajax, wat voor een indruk maakten ze? Nou, het was wel buitengewoon interessant om te zien dat er 50.000 mensen op die wedstrijd waren afgekomen. Ajax maakte een wat betere indruk dan vorig seizoen in een aantal opzichten. Er was duidelijk meer energie aanwezig in het elftal. Er was een plan aanwezig. Er was ook teamgeest aanwezig. Dat laatste was overigens vorig jaar bij Tijd en Weil ook het geval. Maar dat was allemaal beter. Maar de kwaliteit van spelers die je op zomervakantie gestuurd hebt, wordt niet ineens veel beter. Het was ook wel een nog een beetje bij elkaar geraapt elftal. Organisatorisch nogmaals zat het goed. Ajax had voor rust ook wel echt een of twee goals moeten maken. Maar kwam na rust toch ook wel goed weg. Eén keer heel goed weg zelfs toen de Serviërs de binnenkant van de paal raakten. En wonnen uiteindelijk dan toch nog door een late treffer. Zijn bij lange na niet zeker hoor, volgende week. En het is heel, heel weifelend. Ligt beter in de hand. Trainer heeft voorkeur van de twijfel, denk ik wel, na deze wedstrijd. Maar kwaliteit van de spelers laat nog redelijk te wensen over. En dan hebben we eerste resultaten van Nederlanders op de Olympische Spelen. Want bij handbal en boogschieten zijn ze al begonnen. Hoe ging het daar? Ja, laten we met boogschieten beginnen. Dat ging heel matig. Die vertelden allemaal dat ze erg onder de indruk waren van de omstandigheden, de grootsheid van het hele evenement. Hadden ze al in eerdere interviews ook aangegeven. En ook gisteren met heel veel mensen. En daardoor ging dat eigenlijk heel, heel matig. Je kwalificeert je allemaal, maar je krijgt een positie dan. En die posities waren over het algemeen heel erg laag. Dat wil nog niks zeggen, zeggen ze dan. Want in de volgende ronde gaat het allemaal pas gebeuren. Maar het betekent dat je tegen hoge landen moet, tegen hoge duo's moet. En individueel, want daar zijn al die kwalificaties voor ook bent ingedeeld tegen hele grote topschutters. Dus wat dat betreft was dat zeer teleurstellend. De handballers openden, de vrouwen wonnen met 34-31 van Angola. Kwamen nooit helemaal los, was een beetje moeizaam. Toch ook wel echt Olympische spanning, wat er een beetje bij hoort. Ja, zullen fors beter moeten, maar dat weten ze ook wel. En het enige wat een beetje zorgen baarde waren toch wel die 31 tegentreffers van Angola. Die heel veel kwaliteiten werden toegedicht na afloop, maar waarvan we toch eerlijk moeten zijn dat toch wel een van de zwakste broeders van het toernooi is. Kortom, het moet beter, maar als je gewoon gewonnen hebt je eerste wedstrijd, ga je vrolijk terug naar het dorp en ga je je voorbereiden voor de rest van het toernooi. Dus die zitten gewoon op schema. Nou, vandaag zijn er geen wedstrijden en wat er in het weekend allemaal gebeurt, daar ga je morgenochtend op vooruitblikken, ja, in het Radio 1 Journaal. Wat ook dit weekend is, Max Verstappen, Formule 1. Hij gaat rijden op het circuit van Spa-Francorchamps. Nou, vorig weekend was het een en al chagrijn bij Verstappen. Hij ging helemaal uit zijn plaat. Denk je dat hij een beetje is afgekoeld? Nou, er was gisteren wel een persconferentie waarin hij wel duidelijk was. Hij zei, je kan je tv wat zachter zetten als je er niet van houdt. Dus hij was nog niet van plan om in te binden. Hij doet ook aan nachtelijk dat hij, geloof ik, achter zijn boordcomputer zit, die ook aan races mee te doen. Daar was ook nog wat commentaar op. Daar zei hij van, nou, ik bepaal zelf wel. Dus hij was geprikkeld, zou je kunnen zeggen. Hij moet dit weekend, ja, hij heeft niet meer de snelste auto. Hij moet waarschijnlijk ook nog 10 plaatsen achteruit, omdat de motor vervangen wordt. Dus na de kwalificatie, kortom, hij zal midden in het veld ergens moeten starten. Kortom, het woord schade beperken, dat woord gebruikte hij voor het eerst. Ik moet schade beperken komend weekend. Maar goed, Verstappen is natuurlijk iemand die maar één ding wil. Dat is winnen en vooruit. Daar zullen ze heel hard aan werken. Maar hij was nog lichtelijk getergd. Dus het is interessant om te kijken wat er gebeurt als het wederom een teleurstellend weekend zou worden. Maar we kijken er wel naar uit. Het is een favoriete circuit. Maar er zijn heel wat hobbels te nemen. En dat we even zeggen, nou, we hoeven eigenlijk niet te kijken. We weten de uitslag al. Dat ligt al enige weken achter ons. En ook zeker komend. Na een getergde Verstappen, dat is waarschijnlijk altijd interessant. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en 7:30. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice. Angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Taylor Swift, Cruel Summer. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel zijn opgepakt in de Verenigde Staten. Het gaat om El Mayo, de baas van het kartel, en de zoon van zijn voorganger El Chapo. De twee zijn aangehouden net nadat ze waren geland met een privévliegtuig in Texas. Het Sinaloa-kartel is een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Er zijn meer inleverpunten voor statiegeld nodig, maar veel winkels die flesjes en blikjes drank verkopen willen geen inzamelpunt neerzetten. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om bouwmarkten en tankstations. Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft de Israëlische premier Netanyahu gevraagd om een staakt het vuren. Ze zei dat Israël het recht heeft zich te verdedigen, maar dat ze zich ook zorgen maakt om de vele slachtoffers in Gaza. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen, vindt de Europese Commissie, die daarom een zogeheten inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de commissie als een lidstaat de Europese regels mogelijk niet naleeft. Nederland heeft 2 maanden om Brussel ervan te overtuigen dat vogels beter worden beschermd. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. En de Olympische Spelen beginnen vandaag officieel, maar veel kaartjes en hotels zijn nog altijd beschikbaar. Volgens het Internationaal Olympisch Comité zijn er op dit moment nog 100.000 tickets beschikbaar. Ook voor populaire evenementen, zoals de finale van de 100 meter sprint bij de mannen, zijn er nog kaarten. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, het ziet hier buiten heel grijs uit. Ja, en dat geldt voor een groot deel van Nederland. Met name in het binnenland valt ook nog geregeld motregen uit die bewolking. Maar in de loop van de ochtend trekken de meeste wolken naar het oosten weg. Het wordt dan vrijwel overal droog en vanmiddag komt de zon dan geregeld tevoorschijn. Nou, op dit moment is het een graad of 18 en vanmiddag komen we uit op zo'n 20 graden langs de kust en lokaal 24 graden in het binnenland. En daarbij staat de meest matige westenwind. Wat voor een weekend krijgen we? Ja, morgen zien we een tweedeling in ons land. In het noordwesten is het droog met geregeld zon. Daar wordt het een graad of 22. Terwijl het in het zuidoosten bewolkt is. En vooral in Limburg regent het lange tijd. En daar wordt het hoger 20 graden. Nou, zondag is het overal droog. Komen we in wat warmere lucht terecht. Het wordt dan zo'n 20 tot 23 graden. En na het weekend komt de zomerse grens van 25 graden in zicht. Zo, nou, dat klinkt goed. Wouter, dank je wel. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Nederland doet onvoldoende om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie. En die begint daarom een zogeheten inbreukprocedure. Via die maatregel wil de commissie Nederland dwingen om het leefgebied van de weidevogel beter te beschermen. Het aantal grutto's in Nederland bijvoorbeeld is de laatste jaren drastisch gedaald. Verslaggever in Brussel, Helene Daans. Helene, waarom vindt de commissie dat Nederland onvoldoende doet? Ja, de grutto-populatie die is de laatste 50 jaar in Nederland zeer sterk afgenomen. 50 jaar geleden nog 120 broedparen, nu nog maar 120.000, nu nog maar 25.000. En de EU die gaat over biodiversiteit. Hè. De commissie wil de biodiversiteit beschermen. En zij zeggen dat moet beter. En het afnemen van die grutto-populatie, dat komt, dat weten we, onder meer door de intensieve landbouw. Hè. Boeren die maaien soms tijdens het broedseizoen, waarbij ze de nestjes kapot maken, is al heel lang bekend en al lang een probleem. En er zijn al allemaal vrijwillige regelingen geweest voor boeren. Ook subsidieregelingen, hè, waar je bijvoorbeeld geld kreeg per grutto-kuiken dat op jouw veld groot werd. Maar de commissie laat nu formeel weten aan Nederland, al die regelingen hebben onvoldoende gewerkt en de regering moet echt met iets beter op de proppen komen. En dat ze dan nu zo'n inbreukprocedure starten, is dat bijzonder? Het is op zich niet heel uniek, hè. Zo'n procedure. Gisteren is er een hele waslijst met procedures bekendgemaakt op verschillende thema's, ook voor Nederland nog enkele. Dus dat gebeurt vaak. Het is eigenlijk de manier voor de commissie om ervoor te zorgen dat landen in de pas lopen met de Europese regels. Hè, landen hebben daar niet altijd zin in. Dat komt in het nationale belang niet altijd uit. En in dat geval komt er zo'n procedure dus. Het begint niet heel zorgwekkend. Het begint met een brief aan het kabinet, waarin ze zeggen dat het niet goed gaat. En de bedoeling is dan dat het niet veel dramatischer wordt dan dat, en dat landen vanzelf met een verbeterplan komen. Dus op dit moment nog niet heel alarmerend. Het kan wel verder. Nee, dus ze zeggen eigenlijk, let op, ga beter je best doen. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe valt dat in Den Haag? Ja, het ministerie van Landbouw kwam gisteren met een formele reactie. Die komt erop neer dat Nederland al heel veel doet. Zo zetten boeren zich volgens het ministerie al enorm in voor de bescherming van de weide- en akkervogels. Het ministerie wijst ook op het aanvalsplan Grutto. Dat bedoeld is om de Grutto-stand overeind te houden. Maar ja, uit de cijfers blijkt dat dat tot nu toe niet echt lekker werkt. Nou, en dat verklaart natuurlijk ook deze procedure van de Europese Commissie richting Nederland. En het is ook goed om nog even vast te stellen dat het Rijk en de provincies het al enkele jaren niet eens worden over de financiering van een reddingsplan voor grutto's. Daardoor blijven er tientallen miljoenen van de Europese Unie voor dit doel op de plank liggen. Nou, dat weten ze in Brussel natuurlijk ook wel. En een paar jaar geleden concludeerde de Rekenkamer in Nederland dat het kabinetsbeleid om weidevogels te redden niet werkt. Dus ja, heel verwonderlijk is deze ingreep van Brussel niet. Maar denk je dat er wel spanningen gaan ontstaan tussen de EU en de Haagse politiek hierdoor? Nou, het is in elk geval niet heel plezierig voor het nieuwe kabinet in het algemeen. En voor BBB, de kleinste coalitiepartner in het bijzonder. Hè, want het kabinet en de BBB willen meer mogelijkheden en minder regels voor de landbouw en voor de boeren. Nou, dan zit je niet te wachten op extra maatregelen om de natuur te beschermen, waar Brussel nu om vraagt. Het kabinet is nog maar net uit de startblokken, is nog bezig met het uitwerken van het hoofdlijnenakkoord in een regeerprogramma en loopt dus nu eigenlijk al tegen een eerste conflict met de Europese Commissie aan. En dat dit voor de coalitiepartijen lastig is, dat blijkt ook wel uit de reactie van Europarlementariër Sander Smit van BBB. Die zegt dat het probleem niet door het Nederlandse beleid wordt veroorzaakt, maar door roofdieren. En die roofdieren op hun bord, die kunnen niet worden aangepakt door Europese regels, volgens Smit. Maar ik denk dat ze dit in Brussel toch een beetje anders zien. Hè? Door roofdieren? Wat bedoelt u? Ja, die eten vogels op. Oh, oké. En zijn er ook al reacties van Tweede Kamerleden? Ja, ik ben er twee tegengekomen. De eerste van Kamerlid Van Kampen van de VVD, de landbouwwoordvoerder van die partij, regeringspartij. Hij noemt het zeer zorgelijk dat de Europese Commissie Nederland op de vingers tikt. En hij wil na het reces duidelijkheid van het kabinet. Het valt me daarbij op dat hij niet stelt dat de Europese Commissie ongelijk heeft of iets dergelijks. Dat lijkt me best veel betekenend. Nou, en een tweede reactie komt van Bromet van GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij stelt op X dat het om je dood te schamen is dat Nederland door de Europese Commissie op het vestje wordt gespuugd. Zeker omdat de grutto onze nationale vogel is. Helene, wat kan Brussel doen wanneer Nederland dus nu niet met een verbeterplan komt of met een plan dat in de ogen van Brussel gewoon niet goed genoeg is? Ja, de hoop is natuurlijk dat dat wel zo is. Bij de meeste inbreukprocedures wordt er ook wel een manier gevonden. Of dat nu zit inderdaad in een nieuw plan van aanpak. Maar je kan misschien ook nog een beetje een nieuwe nadenken over een nieuwe telmethode. De administratieve creativiteit tentoonspreiden. Is dat niet zo? Zet een land echt de hakken in het zand hierover? Dan kan de commissie beslissen om die kwestie voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. En als zij dan een uitspraak doen aan dat Hof in het voordeel van de commissie, dus zeggen Nederland doet inderdaad te weinig, dan kunnen er op termijn boetes komen. Maar goed, eerst moeten ze met dat plan komen. Hoe lang hebben ze daarvoor? 2 maanden nu om te reageren. Sowieso, hoe wordt er in Brussel gekeken naar dit nieuwe kabinet? Ja, officieel vindt Brussel niks van een nieuw kabinet. Hè. Dat is binnenlandse, dat zijn binnenlandse aangelegenheden. En officieel doet Brussel met iedereen graag zaken. Maar ja, ze zijn daar toch wel heel benieuwd hoe deze regering het gaat aanpakken. Er is natuurlijk in de campagne al veel gezegd over de relatie met de EU. Hè, dat de vuist op tafel mag. Schoof die was laatst op bezoek in Brussel. Hij ging toen kort bij al die Europese leiders op de koffie. En naar eigen zeggen konden de plannen van de regering ook alle uitzonderingen, bijvoorbeeld op landbouw die ze willen aanvragen, konden die plannen toen rekenen op een quote vriendelijk knikje. Dus ja, officieel vindt Brussel er niks van. Maar in zo'n procedure, nu lees je tussen de lijnen toch ook wel, hè, we gaan het niet uit de weg in Brussel om bijvoorbeeld op landbouw, maar ook op andere dossiers, stevig met dit kabinet in discussie te gaan. Helene, dankjewel. Helene Daans en Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. 3 keer per week in de zomervakantie vertrekt een bus uit Sneek met gezinnen die krap bij kas zitten. Met elkaar maken ze een leuk uitje, georganiseerd door de gemeente. Ook deze ochtend vertrekt er een bus naar Texel. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Sneek. Wat gaan ze allemaal doen? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk, dat het programma, hè, vandaag. Ik sta met Janke Mulder, van dat de Groen-Grijsbus heet dat. Want weer zit niet mee, hè, vandaag. Nou, het is nu al droog. Kijk, vanmorgen regent het wel heel erg. Ik begrijp dat normaal gesproken op Texel worden er spelletjes op het strand gedaan. Ja, dat klopt. Als we daar aankomen, dan gaan we eerst lunchen bij paal 9... Oh, ja. Zo heet dat, ja. Een restaurant. En dat is bij het strand. En vervolgens gaan we allemaal spelletjes doen. Want er komt zo'n sportcoach. En die gaat mee. En die gaat dat organiseren. Oh, dus weer of geen weer, u gaat het strand op? Nee, als het echt heet... Vorig jaar hadden wij echt een zandstorm. Nou, dan konden we niet op het strand zijn. Maar dan gaan we met de bus het eiland over. En dan gaan we daar wat leuke dingen verzinnen. Ja, te plekken. Precies, met de Groen-Grijsbus die kant op. Wacht even, even uitleggen. Dat is al een initiatief dat een aantal jaren geleden is begonnen. 13 jaar geleden. Hoe is dat ooit ontstaan? Een collega van ons, eigenlijk onze baas, die heeft 13 jaar geleden... zag hij om zich heen dat er allemaal mensen waren die niet op vakantie konden. En toen heeft hij zijn rijbewijs gehaald. Een groot rijbewijs. En is met de bus gaan rijden. En heeft zelf een bus gekocht. En is met de bus gaan rijden, is begonnen. Dus zo is het 13 jaar geleden begonnen. En nu 2 jaar hier in de omgeving van Sneek? Ja, nee, 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, ja, al? 4 jaar geleden. Maar sinds 2 jaar dan in samenwerking ook met de gemeente? Ja, sinds 2022 doen we dit samen met Zuidwest-Friesland. Ja. Ja, 3 keer per week voor een uitje. Waar gaat het nog meer naartoe? Wij gaan ook naar Duinenzaten, dat is een pretpark in Appelscha. En we gaan ook naar Walibi. En Walibi is ook een groot succes. Ja, ook een pretpark. Ja, maar voor grotere kinderen eigenlijk. Duinenzaten is voor hele kleine kinderen. Maar Walibi is voor, nou, grote mensen. Ja, we staan bij het station van Sneek. De bus staat er al. Laten we lekker even richting de buschauffeur lopen. Die binnen zit te wachten. Ja, is het echt nodig, dit? Het is absoluut nodig, want anders kunnen mensen nooit een dagje weg. Daar doen we het voor. Merkt u dat? Ja. Merkt u dat het echt zo nodig is? Ja, wij weten uit ervaring inmiddels, met name de gemeente, dat die mensen anders niet een dagje op vakantie kunnen of een dagje een uitstapje kunnen maken. Dus wij voorzien echt in een behoefte, ja. Steeds meer mensen willen mee? Ja, dat werd mij ook in het voorgesprek gevraagd. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik me nooit zo mee bezig gehouden, dus weet ik niet. Ja, nou. U richt zich op gezinnen met kinderen. Ja, ja, het gaat met name om de kinderen, dat die een leuke dag hebben. En er wordt in heel Sneek van alles georganiseerd. Maar wij als GroenGrijs gaan ook met kinderen, en daar moeten horen ouders bij, gaan we een dagje uit. Mogen de mensen nou één keer mee of vaker? Of hoe zit dat? Ja, vaker. Ze mogen vaker mee. We hebben er zit een bureautje tussen, Jokerdo. Die zetten dingen op de site. En vervolgens kunnen mensen zich daar inschrijven van wat wil ik. Gaan we dit jaar naar Duinestraat of gaan we naar Texel of gaan we wat anders? 8:30 gaat de bus rijden. 8:15 komen de mensen zo'n beetje. Ja, klopt. Ik loop even de bus in, Henry. Hij had net de radio aan staan, daar schrok ik een beetje van. Ik vind het heel goed. Ja, ik vind het heel goed dat u normaal gesproken Radio 1 aan heeft staan, maar nu even niet. Ja, ik kan je vertellen dat ik vroeger radio's repareerde. En dan was het grote probleem altijd het rondzingen. Ja, precies. U weet waar we het over hebben. Hé, u zit op de bus. Eigenlijk gepensioneerd al. Ja. En toen dacht u, ik ga dit toch doen. Ja, veel te jong om niks te doen. En ik vind het leuk om met mensen op stap te zijn. Het is fantastisch, mensen een mooie dag brengen. Ja, wat merkt u? Want u doet dat vaak, niet heel vaak, hè, geloof ik. Eén keer in een paar maanden of zo? Ja, nou, groen-grijs is wel vaker ritjes. Maar nou, voor Simba doe ik vandaag en dan 4 weken niks. En dan straks 2 weken achter elkaar heel veel. Wat merkt u aan de reacties van de mensen? Nou, mensen vinden het fantastisch om een dagje weg te gaan. Merk je het plezier? Ja, tuurlijk. Ja, eigenlijk in de bus zitten is altijd feest. Ja. 2 weken geleden had ik uit Flevoland een project. En dat ging dan over de Lelystadse boeren. Gaan kinderen van de school naar de boer. Nou, die kinderen hebben nog nooit in een bus gezeten. Die vinden dat fantastisch. Dat is hier ook. Ja. Nu naar Texel? Nu naar Texel, ja. Ja, de boot op. Ja, met Jank. Is dat spannend? Ja, met de bus ook? Met Janke de boot op. Ik heb geen zwembroek bij me. Ja. En ook geen handdoek. Dus de boot blijft drijven volgens mij. Dat doet hij al 40 jaar, toch? Ja, maar dat zeker. Nee, maar met zo'n bus het schip opgaan. Ja. Dat... Nou, het is veerboot. Die zijn ervoor gemaakt. Ja. Dat gaat wel lukken. Dat gaat ook lukken, ja. Het is even wachten op de mensen. En dan kunnen ze straks hier het busje in. Zal ze maar niet gaan zingen. Hey, busje, we gaan een busje slopen. Hè? Ja, dat, busje komt zo, hè? Precies. Nou, 8:30 vertrekt hij hier. Verslaggever Mark Hamer vanuit Sneek. Mosselschelpen krijgen een nieuwe bestemming. Dat lezen we bij Omroep Zeeland. Omroep Zeeland heeft het zelfs over een wereldprimeur in Middelburg. 4 ondernemers daar hebben een speciale klei ontwikkeld uit lege Zeeuwse mosselschelpen, waar dan servies van kan worden gemaakt. Heel veel vallen en opstaan. En uiteindelijk hebben we een eigen formule ontwikkeld waarmee we eigenlijk klei kunnen maken waarin mosselschelpen voor 20% de actieve grondstof zijn. Het is ook in Zeeland gemaakt met de hand, echt ambacht. Ja, daardoor zijn de producten gewoon wat duurder. De reacties zijn erg positief. Ja, op zich natuurlijk handig. Die schelpen die gaan nu altijd maar zo in die andere pan. Als je de mossel eruit hebt gevist. En daarna bij het afval, hè? Waarschijnlijk bij het afval, inderdaad, neem ik aan. Dus dat je daar servies van maakt, is dan wel een mooie optie. Het is wel vooral bedoeld voor restaurants, want we hoorden het al even. Het servies wordt duur betaald. €20 per mok, bord of kopje. Oeh. Ja, misschien dat daar nog wel wat aan gedaan kan worden. Het is natuurlijk nog maar het begin van het proces. En het volgende project van deze ondernemers, hetzelfde proberen met oesterschelpen. Duikers hebben 100 flessen champagne gevonden in de Baltische Zee. Daarover schrijft de Vlaamse omroep VRT. Poolse duikers die hebben een zeilschip ontdekt uit de 19e eeuw. Afgeladen vol met champagne, wijn, porselein en mineraalwater. Voorlopig blijven die flessen nog wel op de bodem van de zee liggen, omdat onderwaterarcheologen eerst onderzoek willen doen. De champagne is volgens kenners waarschijnlijk nog wel te drinken, al zouden de bubbels eruit zijn. Nou, weet ik niet of dat nou wel lekker is dan, eerlijk gezegd. Dan is het gewoon witte wijn. Ja, oh, dat is witte wijn inderdaad. Ook niet vervelend eigenlijk. Ja, zeg. Dan jij met een smaakje. De vraag is nog even wie de flessen dan mag ontkurken, want het is ook nog niet helemaal duidelijk wie nou eigenlijk de eigenaar is van die lading die gevonden is in de Baltische Zee. De volgens Omroep Gelderland waarschijnlijk laatste allround stoelenmatter van Nederland stopt ermee. De 70-jarige Hans Schicht uit Aalten vlecht al als 5e generatie de zittingen van stoelen. Ja, van die rieten zittingen die je vroeger had. Hè? Ja. Het is zwaar werk en zijn kinderen of kleinkinderen hebben daar geen zin meer in. En Hans zelf kan het ook lichamelijk niet meer aan. Ik ga er wel mee stoppen. Ik vind het heel erg. De schouder is versleten. En dan begin ik kramp in de vingers te krijgen op een gegeven moment. Omdat dat heel die draaien en trekken is. Ik vind wel buiten, koop ik mijn hengel en ga ik vissen of zo. Ja, het is niet zo dat er niet genoeg vraag is, want zegt Hans, je wordt doodgegooid met stoelen om te matten. Dan moet er toch iemand te vinden zijn die dit leuk vindt en die dit kan, hoe zwaar het ook is. Ja. En in Den Dungen in Brabant is een serie naaktloper actief. Op camera's is meermaals vastgelegd hoe hij 's nachts door het dorp rent. Soms met pet op en rugzak, maar dat is dan ook alles. Waarom? Voor de inwoners is het een compleet raadsel, zeggen ze tegen Hart van Nederland.

Dat was de brassband Rhythmo Entertainment, die de laatste editie van de Battle of Drums won in 2019. En ook dit jaar zijn ze er weer bij. Jean-Noël Rosina, dirigent van Rhythmo Entertainment. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, het heet Battle of Drums. Wat is de battle? De Battle of Drums is een jaarlijks terugkerende evenement die tijdens de zomercarnaval gehouden wordt, waar verschillende brassbands aan meedoen en strijden om een felbegeerde prijzenpotje en een gouden drum. Dit jaar is het de Battle of Drums Anniversary, waar oud-winnaars die ooit hebben meegedaan meedoen om een mooie show neer te zetten. Dit jaar is het battle-aspect er niet helemaal in, omdat de battle niet georganiseerd kon worden hoe het normaal gesproken georganiseerd werd. Maar om toch te vieren met de 40-jarig bestaan zomercarnaval is ervoor gekozen om dit jaar alsnog een battle te organiseren, maar in de vorm van drie bands die dan een hele mooie show geven. Ja, dus er komt geen winnaar uit deze keer? Nee, alleen maar winnaars doen mee. We zijn allemaal winnaars. Precies. Maar hoe komt het dat het dit jaar niet kon, het echte wedstrijdelement? Dat is niet heel duidelijk. Het is heeft veel te maken met dat heleboel van de onderdelen van de zomercarnaval op verschillende locaties worden gevoerd. Waardoor de feestjes en de evenementen van de zomercarnaval eigenlijk door de hele stad heen gevierd worden. Maar morgen zal er wel één grote parade nog zijn. De zomercarnavalparade, die is er nog wel. En volgend jaar hopen we weer dat we alles op één plek kunnen vieren, waar we de battle echt op Hofplein kunnen doen. Ja. Nou, de vorige keer in 2019 dus gewonnen, hebben jullie toen. Hoe was dat? Dat was heel mooi om mee te doen. Ik deed mee met de piepjonge groep met de gemiddelde leeftijd van 17 jaar. En we werden gebeld om mee te doen om Amsterdam te representeren na een hele lange tijd. En die kans hebben we gegrepen, gelijk meegedaan. En het was een succes. Met die hele jonge groep dus? Ja, klopt. Hoe komt het dat die jongeren er zo goed in zijn? Toenertijd hadden we een heel mooi clubhuis waar we bijna dagelijks konden oefenen. We zaten heel veel in de ontwikkeling van de muziek. En ja, ze zaten er net middenin. Ze waren echt net een paar jaar bezig. Dus ja, ze waren echt in een goede momentum. Ja. Welke instrumenten zitten er allemaal in? We hebben snaardrums, tenordrums. Je kan het zo zien alsof het een uit elkaar gehaalde drumstel is. Al die elementen worden opgesplitst en daar wordt Caribisch muziek meegemaakt. En dat betekent dat je heel goed moet kunnen samenspelen. Ja, klopt. Dat is heel belangrijk. De timing is heel erg belangrijk, dat we met z'n allen op de juiste telling spelen. Daar in normale bandjes waar één drummer de tempo aangeeft, moeten we het hier met z'n allen doen. En jullie zijn dus een Amsterdamse brassband. Was het dan nog bijzonder om in Rotterdam te winnen? Ja, dat is altijd bijzonder. Maar wat het echt meest bijzonder maakte is dat we gewoon echt met een jonge groep meededen. Van jongens die niet zo super ervaren waren, maar toch wel een mooie show konden neerzetten. Wat echt werd ontvangen door het publiek. Ja, want het zomercarnaval is voor heel Nederland. Dus eigenlijk is Rotterdam het decor. Ja, dat klopt. Toen was het dus inderdaad nog op straat. Nu is het in Ahoy. Hoe gaat dat zijn, denk je? Ja, ik heb begrepen dat het na een paar weken al helemaal uitverkocht was. Ik word de hele week al plat gebeld van mensen die nog kaartjes willen zoeken. Maar ja, dat is er gewoon niet. Dus dat ziet er naar uit dat het een groot succes gaat worden. En dan in die hal gaan jullie er toch een mooi feestje van maken? Ja, 100%. Ja. Nou, heel veel plezier daarbij. Jean-Noël Rosina, dirigent van Rhythmo Entertainment. Een van de deelnemers dus aan dit jaar de Battle of Drums. Yes, dankjewel. NPO Radio 1, directement de Paris. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groots? Radio Olympia. Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf morgen om 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Ster

De Olympische Spelen beginnen. Vanavond is de openingsceremonie in Parijs. En dat pakt de stad, zoals gebruikelijk bij de Spelen, groots aan, vertelt correspondent Frank Renaud. Nou, die openingsceremonie begint om 19:30 vanavond precies. Duurt 3 uur en 3 kwartier. Dus het zal een deel met daglicht zijn en een deel met belichting. De ceremonie bestaat uit een boottocht over de Seine, 6 kilometer lang. Dat is met zo'n 100 boten, met daarop duizenden Olympische sporters die tot aan de Eiffeltoren gaan varen. En tegelijk met die boottocht wordt een enorme show opgevoerd op het water, op de kaders langs de Seine en op en rond gebouwen en monumenten langs het water. Dat is met muziek en dans uitgevoerd door 3000 acteurs en figuranten, 400 dansers. Er zijn lichtprojecties, optredens en de grote vraag bij velen is: wie gaan er vanavond allemaal zingen? Dat wordt officieel geheim gehouden. Er doen wel namen de ronde natuurlijk. Lady Gaga, Celine Dion worden genoemd. We weten zeker dat een van Frankrijk's bekendste zangeressen, Aya Nakamura, nummers van Charles Aznavour gaat zingen. Kortom, het wordt een groot en langdurig spektakel op het water. En het is ook voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n openingsceremonie van de Spelen buiten wordt gehouden. In dit geval dan ook nog eens in het hartje van Parijs, op het water, op de Seine. Correspondent Frank Renaud. Verslaggever Onno Beukers is bij de Seine. Onno, wat zie je er op dit moment al van wat er allemaal gaat gebeuren vanavond? Nou ja, ik sta inderdaad op een brug nu bij de Seine. Dus de Seine die gaat mooi onder mij door. En ja, vanavond zullen hier dus inderdaad, zoals Frank al zei, de boten onderdoor gaan. En wat je hier ziet is dat de tribunes er al staan. Eigenlijk staat alles er hier klaar voor. Hè. Nou sta ik hier in de buurt van de Notre-Dame. Daar staat een groot gebouw met, ja, het lijkt wel een soort gouden snor erop geplakt. Maar levensgroot, ik denk wel 60, 80 meter lang. Waarschijnlijk vanavond valt dat op zijn plek. Als we de opening zien en als we het meemaken wat dat voor een betekenis is. Maar nu is het een soort half aangekleed gouden gebouw. Nou ja, dat soort dingen zie je hier in de stad. Heel veel aankleding natuurlijk. Alles helemaal in de logo's en in het thema van Parijs 2024. Van die Olympische Spelen die dus vanavond met die opening gaan beginnen. En wat je dan vooral hier verder in de stad ziet. En dat is hier om op deze plek te komen. Wat ik zei, ik ben bijna bij de Cité, het eiland waar de Notre-Dame ook op staat. Ik sta op die brug. Maar om hier te komen kom je er niet zomaar. Want je hebt inderdaad nog allerlei toegangscodes nodig. Die zijn vooral bedoeld dus voor mensen die hier dan ook wonen. Of die hier in een hotel zitten. En of mensen die dus vanavond hier op die tribune willen zitten. Dus ja, daar zijn echt wel wat maatregelen voor genomen. Die veiligheidsmaatregelen, die zie je ook overal. Nou, ik liep net alvast even een klein stukje hier rond en sprak daar ook even wat mensen aan. Komt er een mevrouw aan, die is bij Hotel de Ville. Bonjour, madame. Ze maakt foto's. Foto's ook die hier langs de route hangen. Foto's van mensen die in de Seine zwemmen. Wat gaat gebeuren, wat eigenlijk nooit gebeurt. En ze zou graag willen kijken vanavond naar de opening, maar ja, ze heeft geen kaarten. Oui, non, j'ai pas de place. Moi, je me promène, c'est tout. Je la regarderai la télévision ce soir, parce que je verrai plus mon avis que. Zijn er veel checkpoints? Al die maatregelen, zijn die nou erg, die veiligheidsmaatregelen? Il faut, c'est nécessaire. Je crois qu'il y a quand même pas mal de monde. Et puis au moment où on vit, voilà, il vaut mieux prendre toutes les mesures pour que la fête ne soit pas gâchée. Nee, zegt ze, het hoort erbij. Het is nodig. Het is nodig om het hier allemaal goed te kunnen organiseren. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Een man die staat bij de brug over de Seine, vlak bij de Notre-Dame, nog een foto te maken. Vous êtes ici pour la grande ouverture? Oui, tout à fait, oui. Parce qu'en fait, je travaille. Vanavond werkt hij hier ook. Dan zijn er ook heel veel veiligheidsmaatregelen genomen. Je kan hier het gebied bijna niet in. Straks is het helemaal afgesloten. Is het nou te veel? Non, parce qu'en fait, le risque est tellement immense d'organiser ça sur la Seine que. Nee, ja, het hoort er een beetje bij, zegt hij, als je hier deze opening wil organiseren, zo bij de Seine, gewoon eigenlijk in de publieke ruimte, ja, dan moet je wel maatregelen nemen. Ja, een probleem de security, hoor. Ja, en nou kan het vanavond ook nog gaan regenen. No. Nee, zegt hij, dat komt wel goed. We hebben er gewoon vertrouwen in dat het lekker droog blijft en dat iedereen hier kan zijn. Merci weer. Bonjour. Ja, dus allemaal aan het wachten op vanavond. Onno, kun je ook zien dat er nog wel wat dingetjes moeten gebeuren?

We hebben even wat vakantienieuws van de afgelopen week bij elkaar gegooid. Zo konden we lezen dat de Spaanse badplaats Calpe mensen gaat beboeten die een handdoekje leggen op een lichtbed om alvast een plekje te reserveren. Daar gaan mensen dan heel vroeg voor uit te veren. En dan laat je het handdoekje gewoon lekker rustig een paar uur liggen en dan ga je weer even tukken. En als het dan zover is, dan heb je een mooi plekje bij het zwembad. Die boete kan oplopen tot €250 zo daar. Ja. En een handdoekje leggen blijkt ook een van de grootste ergernissen. Zo schrijft de Telegraaf dan weer. En ook lezen we daar dat Benidorm bijvoorbeeld een vuist wil maken tegen Britse vakantiegangers die vaak onder invloed op een scootmobiel door de straten scheuren. Jo. Ja. Britse onder invloed? Nou, wij van Spraakmakers gaan na vandaag 2 weken met vakantie vanwege de Olympische Spelen en de speciale uitzendingen daarvoor op NPO Radio 1. Een extra reden dus voor ons om het over die vakantieergernissen te hebben en daar eens eventjes in te duiken. Vandaar de stelling, we moeten ons gedragen op vakantie. Waar stoort u zich het meest aan als u op vakantie gaat? Welk gedrag zorgt er bij u voor dat u gefrustreerd op de camping zit? De buurman met een geluidsbox. Mensen die heel dicht langs je tent lopen, terwijl er eigenlijk een heel breed pad is. Smerige onderkomens, de handdoekleggers. Mensen met veel te grote opblaasfiguren in het zwembad of lallende toeristen. Laten we lekker met elkaar stoom afblazen voordat we in de auto, trein of vliegtuig stappen op weg naar onze vakantiebestemming. Of misschien zit u er al en heeft u nu al een dagelijkse ergernis. Bel vooral 0800... Ja? Want jij gaat ook op vakantie. Ga jij zeker even dragen? Ik gedraag me altijd heel netjes, vind ik zelf. Maar mijn grootste ergernis, mag je best weten, ja? Is mensen met geluidsboxen. Okay. Daar kan ik niet mee omgaan. Nee, ik kom niet ergens om naar jouw muziek te luisteren. Ja, daar zeg ik ook altijd wat van. Ja, dan ben je het ook maar kwijt. Dan ben ik het maar kwijt. En mijn kinderen staan het nu nog toe. Maar goed, ik denk als die echt de puberleeftijd bereiken, dat ze zeggen, mam. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Praat mee over uw ergernissen. U kunt ons bellen 0800-1101. Of reageer via de Radio 1-app. Ster. Nu bij Hollands Nieuwe, Samsung Deals. Met tijdelijk hoge kortingen op populaire Samsung-toestellen. Nu bijvoorbeeld €120 toestelkorting op de Samsung Galaxy A55. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Opsporingsdienst Fiat heeft een man uit Dordrecht opgepakt omdat hij zou hebben gefraudeerd met toeslagen. De Telegraaf meldt dat de man van 61 mensen heeft geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, terwijl ze daar geen recht op hadden. In Ede zijn tientallen schapen doodgebeten, mogelijk door 1 of meerdere wolven. De dieren stonden achter een recent gecontroleerd wolvenraster. Wolven vallen steeds vaker schapen en andere dieren aan. In de eerste 3 maanden van dit jaar telden provincies 267 aanvallen. Dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 77. De Olympische Spelen beginnen vandaag, maar veel kaartjes en hotelkamers zijn nog beschikbaar. Volgens het Internationaal Olympisch Comité zijn er nog 100.000 tickets te krijgen, ook voor populaire wedstrijden. De VS heeft 2 leiders van een drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het Sinaloa-kartel en de zoon van de vroegere leider El Chapo. Het Sinaloa-kartel is een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. En de Europese Commissie wil dat Nederland weidevogels beter beschermt. Anders volgen er mogelijk maatregelen. De afgelopen 50 jaar is het aantal weidevogels flink afgenomen. Waarschijnlijk door het steeds kleiner wordende leefgebied. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, in heel Nederland nog zo grijs als hier? Ja, op de meeste plaatsen wel, ja. Verspreid over het land valt ook nog wat lichte regen of motregen. Maar dat trekt allemaal langzaam naar het oosten weg. En vanmiddag is het dan vrijwel overal droog geworden. Met temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 20 graden langs de kust. 22 graden in het midden van het land en plaatselijk 24 graden in het oosten. Daarbij staat er niet al te veel wind, dus vanmiddag ziet er best wel aardig uit. En het weekend? Ja, morgen zien we een duidelijke tweedeling. In het noordwesten is het dan overwegend droog met geregeld zon. Het zuidoosten heeft met bewolking te maken. En vooral in Limburg regent het vrij lange tijd. Temperaturen daar rond 20 graden, elders in het land een graad of 22. Maar de dagen daarna wordt het toch wel warm zomerweer. Met zondag, maandag en dinsdag eigenlijk op de meeste plaatsen volop zon. Temperaturen oplopend na het weekend tot ruim 25 graden. En daarbij blijft het in ieder geval tot en met woensdagavond overal droog. Wouter, dankjewel. En er is verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, goedemorgen. Ik zou bijna willen zeggen, niet schrikken, maar er staat een file. Op de A9, Diemen richting Amstelveen, tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht. 5 kilometer, 10 minuten langzaam rijden. Komt een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson Vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Het is sale bij Manigo. Met kortingen tot wel 70%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op amigo.com. Vandaag is het een jaar geleden dat in het West-Afrikaanse land Niger een staatsgreep werd gepleegd. President Bazoum werd afgezet en wordt tot op de dag van vandaag gevangen gehouden in het presidentiële paleis. Bazoum houdt nog altijd vol dat hij de president van Niger is, terwijl hem een vervolging wegens hoogverraad boven het hoofd hangt. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, president Bazoum, die dus is afgezet bij die staatsgreep, is bekend hoe het met hem gaat? Een beetje. Hij zit nog altijd vast op het paleis. Dat weten we sowieso zeker. Hij is daar met zijn vrouw en twee koks die ook nog bij hem zijn gebleven. En hoe het met hem gaat, ja, dat weten we niet precies. Een aantal maanden na de coup in oktober is zijn telefoon afgepakt. Hij kan niet meer communiceren zelf met de buitenwereld, wat hij eerder wel deed, met ook internationale leiders, zoals de Franse president Emmanuel Macron. Bazoum wordt nog wel regelmatig bezocht door een arts. Dus via die arts druppelt er wel wat nieuws naar buiten hier en daar. Tegen NRC zei een van zijn advocaten bijvoorbeeld dat Bazoum veel zou lezen en op zijn home trainer zit. En verder is het voor hem en zijn entourage, ja, toch vooral afwachten wat er met hem gaat gebeuren. Want ja, het duurt inmiddels al een jaar en er is nu vooral zicht op een proces dat eraan gaat komen. Want hoe zit het met het proces? Nu is daar formeel nog geen sprake van, maar het is wel de verwachting dat hij zal worden aangeklaagd. Vorige maand is zijn immuniteit, zijn onschendbaarheid opgeheven. En de juridische weg die is nu open voor de junta, voor de militaire machthebbers die nu aan de macht zijn, om Bazoum aan te klagen voor hoogverraad en het beramen van een aanval op de staat. En dit is omdat Bazoum zou hebben geprobeerd om, nadat hij was afgezet vorig jaar zomer, de macht weer terug te grijpen. Ja, die militaire junta dus die de coup pleegde, is inmiddels een jaar aan de macht. Wat is hun positie? Ja, ze hebben sindsdien hun machtspositie redelijk veilig weten te stellen. Want ze hebben, wat ze hebben gedaan is voormalige bondgenoten, zoals Frankrijk, die hebben ze het land uitgebonjourd. De Franse ambassade, die is dicht. En ook de Franse troepenmacht is vertrokken. Hetzelfde geldt sinds ook een tijdje voor de Amerikanen. En ze hebben nieuwe allianties gesloten. In de regio zelf hebben ze dat gedaan met twee buurlanden, Burkina Faso en Mali, waar ook militaire coupplegers het sinds enkele jaren voor het zeggen hebben. En internationaal wordt er nu samengewerkt, ook met andere landen, met Turkije. Turkije, Iran onder andere, maar vooral met Rusland. Die hebben ook in de afgelopen maanden militair materieel en personeel naar Niger gestuurd. Dus dat is er eigenlijk allemaal veranderd in 1 jaar tijd. En wat betekent dat allemaal voor de bevolking van Niger? Ja, het is echt maar net wie het vraagt. Het is ook een heel erg groot land. In bepaalde delen van het land waar veel terroristen actief zijn, die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan Al-Qaeda of Islamitische Staat, daar is de terreursituatie verslechterd in het afgelopen jaar. Daar worden ook meer aanslagen gepleegd. Dus daar zijn ze wat minder blij met de machthebbers. In de stad als Agadez, wat meer richting het noorden, zijn ze juist wel weer blij met de junta, omdat ze weer rustig migranten kunnen vervoeren, wat eerder lange tijd onder de vorige president niet was toegestaan. En in de hoofdstad Niamey, wat voor de junta toch wel echt de belangrijkste basis is, zijn er wel wat economische problemen sinds een machtsgreep ontstaan. Veel alledaagse producten die zijn duurder geworden. En sommige mensen die wijten dat wel aan de junta, maar er zijn toch heel veel mensen die ze alsnog wel blijven steunen en andere mensen daarvoor verwijten. Tegelijkertijd weten we dus ook niet alles. Er is veel repressie in Niger. Veel aanhangers van Bazoum die houden zich stil, ook omdat ze bang zijn om zelf te kunnen worden vervolgd. De banden dus inmiddels met een paar westerse landen zijn verbroken. De coup werd ook ten strengste veroordeeld door vooral het Westen. Hoe is de houding nu van het Westen tegenover Niger? Ja, inderdaad, met de Franse regering is het echt helemaal klaar. Maar je ziet toch wel hier en daar dat er nog wel wat Europese landen voor hebben gekozen om toch aanwezig te blijven in het land. De Duitse ambassade blijft bijvoorbeeld geopend. Is vorige week aangekondigd. Italië heeft de samenwerking zoals die was eigenlijk grotendeels doorgezet. Dus wat we zien is dat toch een jaar na die staatsgreep de situatie zoals die nu is redelijk is genormaliseerd, ondanks dat de militairen nog altijd aan de macht zijn en de afgezette president Bazoum dus nog altijd gevangen zit een jaar later. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtijn. Het is 9:09. Sinds maart valt Rusland iedere dag de elektriciteitsvoorziening van Oekraïne aan. Mensen moeten het daarom doen met steeds minder stroom. Dagelijks zijn er geplande en ongeplande blackouts in alle grote steden. Zoals bijvoorbeeld ook de Dnipro, waar de afgelopen dagen ook nog eens een hittegolf heerste. Zo klinken nu alle steden in Oekraïne. Overal ronken de generators. Groot, klein, stil, hard. Ze draaien vele uren per dag voor als er geen stroom is. De zangeres bij dit café in het centrum van Dnipro doet haar best om over de generator heen te komen die de geluidsinstallatie van de band voedt. In dit restaurant is de stroom net uitgevallen. De kok werkt met een lamp op zijn hoofd en kan maar enkele gerechten maken. Toch blijven de gasten een paar. Several last weeks were kind of crazy. Just because situation with electricity get bad, kind of worse. Afgelopen weken waren gestoord, zegt Daria, die met haar vriendin bij een kaarsje zit te eten. Far longer periods without power, that's sad. Het gaat van kwaad tot erger. Steeds meer uren hebben we geen elektriciteit. Okay, so like you have sometimes you have like this 2 hours periods when you have electricity. Er zijn dagen dat je maar 2 uur stroom hebt. Dan moet je alle huishoudelijke taken efficiënt plannen, zoals wassen. How about winter is coming? Is it scary? We don't know what will happen. Het vooruitzicht van de winter met net zo weinig energie, dat vindt Darja beangstigend. We don't have air condition that is so hard to work. De baas van het restaurant maakt een verhitte indruk. Het is dan ook meteen niet te harde als de airco stopt. Buiten is het namelijk 37 graden. Al met al oogt het centrum van Dnipro redelijk normaal. In de buitenwijken is de duisternis compleet, als om een paar minuten na 10 de stroom eraf gaat. Per wijk wordt de stroom voor een aantal uren afgesloten. De verduistering rolt zo door de stad. Jana Semenchuk heeft 2 jonge zonen. Je ziet geen hand voor ogen meer in haar straat als de lantaarns uitdoven. Pas dan zoeken ze hun snikhete appartement op. Er is geen internet en geen wifi, dus we moeten ons anders vermaken. We lezen samen een boek. En ze spelen spelletjes. Uno voor de jongste, Schaak voor de oudste. De koelkast doet het niet. In de paar uur dat er stroom is, bevriezen we koelelementen en flessen met water. Die leggen we dan in de koelkast, zodat we een minimum aan boodschappen kunnen houden. Wat zijn we nu klaar voor? Vanavond wordt het een omelet, want er zijn eieren en melk. En wanneer begon dit nou allemaal? Dit is nu de tweede maand dat de stroom dagelijks wordt afgesloten. Het is zwaar, omdat je alles nu anders moet organiseren. Het is afmattend. We hebben chronische stress, want er zijn oorlogshandelingen. Deze stad ligt in de buurt van het front. 5 tot 10 keer per dag hebben we alarm. Dat is slopend. Humor en samen zijn is het enige wat helpt tegen complete depressiviteit. En hoe kijkt deze moeder dan aan tegen de oorzaak van dit ontwrichte leven? Onze buren pakken het belangrijkste van ons af. De mogelijkheid om te leven, om Oekraïner te zijn. Maar de toekomst van mij en mijn kinderen ligt hier in Oekraïne. En nergens anders. Een reportage van verslaggever Wessel de Jong. Max Verstappen heeft geen begrip voor de kritiek op zijn tirades tijdens de Grand Prix van Hongarije vorige week. Dat zegt hij in het AD. Verstappen werd in Hongarije vijfde en liet op niet mis te verstaande wijze via de boordradio aan zijn team weten wat hij daarvan vond. En nu zegt hij in het AD: vanuit mijn oogpunt was het duidelijk dat we een foute strategie hadden gekozen. Dat communiceer ik dan. We zijn open-minded en kritisch als een team. Als je daar niet tegen kunt, moet je niet meeluisteren of het volume zachter zetten. Ik denk dat in de wereld waarin we nu leven mensen niet meer tegen kritiek kunnen. Ik wil niet zo eindigen, aldus Verstappen. Voor de derde keer in de clubhistorie staat Go Ahead Eagles op het Europees toneel. En de Deventeraren hebben goede hoop daar nog even te blijven staan. Tegen het Noorse SK Brann bleef het gisteren in eigen huis 0-0. Dus er is nog alle kans op de volgende ronde van de Conference League. Middenvelder Evert Lindhorst ziet kansen voor de return volgende week, zegt hij bij Omroep Oost. Ik denk wel dat het voordeel iets bij ons ligt. Als ik kijk naar wat we nog echt kunnen laten zien qua veldspel. Dat echt nog beter kan, dat we nog veel beter kunnen. En als we dat gaan toevoegen, dan denk ik dat wij de beste kansen hebben. Het was trouwens voor het eerst sinds 1965 dat Go Ahead Eagles in Deventer Europees voetbal speelde. Ja, in 2015 speelden de Eagles ook in de Europa League. Maar toen moest de club in Emmen spelen vanwege een verbouwing van het eigen stadion. Vitesse heeft nog altijd geen licentie. Maar omdat het seizoen wel rap dichterbij komt, neemt Omroep Gelderland de huidige selectie toch maar eens onder de loep. Met een weinig hoopvolle conclusie. Vitesse lijkt nauwelijks eerste divisie waardig. De Arnhemmers hebben volgens Omroep Gelderland meer weg van een jeugdteam. En zonder geld en zekerheid over een licentie wordt het moeilijk om daar iets aan te doen. Het handjevol ervaren spelers dat er nog is, wil graag vertrekken. Wel was er gisteren een financiële meevaller. Melle Meulensteen maakte de overstap naar Sampdoria. En dat levert Vitesse enkele tonnen op. En het Belgische Sportza is iets opgevallen aan de wielen van de racefiets van Wout van Aert. De Belg verkende het Olympische tijdritparcours op een fiets met niet één, maar twee dichte wielen. Bij een tijdrit is normaal gesproken minstens één wiel open met spaken. Dit was louter een test, zegt van Aert, maar het is zeker een optie voor de tijdrit. En hij gaf aan Sportza ook nog mee dat het om een supersnel parcours gaat in Parijs. Dus we kunnen morgen een spectaculaire tijdrit verwachten bij de mannen en de vrouwen. Verkeersinformatie Tim Schaap. A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en knooppunt Holendrecht 5 minuten extra. Komt dus een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Fits and the Tantrums, picking up the pieces. De gemeente Zuidwest-Friesland organiseert in de vakantie een dagje weg voor gezinnen die niet al te veel te besteden hebben. Ook deze ochtend vertrekt er een bus vanuit Sneek naar Texel. Verslaggever Mark Hamer, jij bent daar in Sneek. Is de bus vertrokken? Ja, net zo'n ongeveer een kwartiertje geleden. 50 mensen, ongeveer ouders met gezinnen, zijn in die bus vertrokken. En vlak voordat ze weggingen, sprak ik nog met een paar. Hij wou graag een keer een eiland zien. En dit is de mogelijkheid? Ja, dit is de mogelijkheid. Ja. Dus... Want anders zouden jullie dit niet doen? Nee, anders niet. Nee, klopt. Want het is best een prijsje. Ja, dat klopt. Ja. Wat vinden jullie van dit initiatief? Ja, wel mooi dat het bestaat, omdat het toch wel gezinnen zijn die het dan wel kunnen doen. Ja. Want het is inderdaad wel een aardig prijsje, dus mooi dat het er is. Want anders, ja, vakantie, gaan jullie dat eigenlijk nog? Nee, niet op vakantie helaas. Nee, geen geld voor? Nee, geen geld voor. Nee. Naar Texel? Ja, leuk! Met dochter? Ja, nou moet je er ook mee. Oh, die heeft daar geen zin in om te praten. Die loopt heel snel weg. Ja, dat merk ik. Nee, vorig jaar ook geweest, ook hartstikke leuk. En vandaag gaan we dus ook naar de schapenboerderij, dus dat is helemaal geweldig. Ja. Dus alles leuk, die dagjes weg. Ja, dit is voor mensen die eigenlijk echt weinig geld hebben. Ja. Jij heeft weinig geld? Ik zit in de minima, ja. Ja. Ja. En dan is dit wel echt een uitkomst? Ja, anders kunnen we niet op vakantie. Dus dit zijn wel eventjes leuke dagjes weg, dat we toch nog kunnen genieten. En ze is nou 17, dus dit is ook het laatste jaar. Dat het kan, want het mag tot 18? Ja, tot 18. Dus wordt dit jaar 18, dus dan is het gebeurd. Ja. Want anders heb je eigenlijk niks zo'n zomer? Nee. Nee, dan gaan we ook eigenlijk niet weg. Ik probeer wel wat bij elkaar te scharrelen qua geld. Maar dat is heel moeilijk deze tijd. Ja? En vooral omdat die parken ook allemaal heel erg duur zijn en zo. Dus dat... Nee, dit is wel echt een uitkomst. Ideaal. Ja, zeker weten. Je gaat er een mooie dag van maken. En hopelijk gaat de zon ook nog schijnen vandaag. Dan gaan we wel vanuit. We blijven gewoon vrolijk. Ook al zal het regenen. Het wordt gewoon een topdag. Daar ging de bus nog even toeteren. Ja, daar staan we dan, Petra van der Akker, van wethouder hier in de gemeente Zuidwest-Friesland. Jullie organiseren dit, hè? Dat klopt, ja. Simmer in Zuidwest. Simmer in Zuidwest. Ik moet wel zeggen, ik deed de interviews. Ik vind het best lastig om aan die mensen te vragen van... Goh, u bent een minima, hè? Ja, ja. Hoe heeft u dat? Nou, dat gevoel zit misschien wel een beetje in jezelf inderdaad. Hè? Dat je dat toch misschien wat stigmatiserend vindt. Wij begrijpen wel dat de mensen daar zelf minder problemen mee hebben, die meegaan. Ja, en het is nodig. Absoluut, ja. Ja, deze mensen een mooie dag en een beetje zomer meegeven, zomergevoel, vakantiegevoel meegeven is ontzettend belangrijk. Je hoort ook zeggen, anders gaan we er niet weg. Anders, nee, klopt. Nee, anders blijven ze thuis. En dus een hele mooie manier om deze mensen zo eigenlijk een mooie dag te bezorgen. Is dit wel een taak voor de gemeente? Ja, je zou misschien kunnen zeggen van niet. Ik vind dat we als eerste overheid dicht bij de mensen moeten zijn. Wij zeggen in Zuidwest-Friesland dichtbij. En daarmee, ik denk dat als we dit soort zaken organiseren, zijn we echt dichtbij deze mensen. 2 ton steken jullie erin. Dat klopt, 200.000 euro. Ja, dit allemaal geld wat jullie hebben uit het gemeentefonds. En nou gaat er bezuinigd worden. Klopt, wij hebben te maken natuurlijk met het ravijnjaar. Net als heel veel andere gemeenten. Ravijnjaar? Nederland. We worden gekort, alle gemeenten worden eigenlijk gekort. Hoeveel gaan jullie kwijtraken? Rond de 16 tot 14 miljoen. En dan moeten we keuzes maken. Ja, blijft dit dan overeind? Wat mij betreft absoluut. Voor relatief weinig geld. En we doen dit natuurlijk met heel veel partners samen. Kunnen wij dit organiseren. Ontzettend mooi voor onze inwoners. En dat is mij heel wat waard. Maar moet er niet eigenlijk gewoon uit de Rijksoverheid geld voor dit soort projecten komen? Het zou heel erg mooi zijn als we meer middelen zouden krijgen vanuit het Rijk. Om dit soort dingen te kunnen blijven organiseren. Ja. Nou, laten we hopen dat er iets gaat lukken. Wij staan nog in de motregen. Maar we hebben begrepen... Op Texel, waar de bus naartoe gaat, dat zonnetje schijnt. Laten we het hopen maar voor ze. Het wordt vandaag een fantastische dag. Dank u wel. Dank. Verslaggever Mark Hamer vanuit Sneek. Wow. Vanavond is het zover. Dan is de openingsceremonie. Gaan de Olympische Spelen officieel van start. En dat is ook het start zijn voor Nederlanders om die kant op te gaan. Zo ook Judith Bolle. Haar dochter speelt voor het Franse hockeyteam. En laten die morgen nou net tegen het grote Nederland spelen. Judith Bolle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent onderweg, hè, naar Parijs? Ja, zeker. Uw dochter, Catherine, is Nederlandse, maar speelt voor het Franse hockeyteam. Hoe zit dat? Ja, ze speelt voor het Franse hockeyteam. Ze is half Nederland en half Frans. Wel geboren en getogen in Nederland, maar ja, met een Franse vader. Dus toch echt ook de Franse nationaliteit. En ze is op de middelbare schoolleeftijd heeft al een paar jaar het Franse jeugdteam gespeeld. En dan gekwalificeerd voor de Olympische Spelen als Franse dameshockeyteam. En zij gekwalificeerd als, als speelster. Catharine Kloon, 3. Dus uiteindelijk heeft ze gekozen voor Frankrijk of had ze zoiets van, daar heb ik lekker meer kans? Oeh, nou is de verbinding volgens mij helemaal weg. Het klonk al niet helemaal lekker. Mevrouw Bollen, ik ben even aan het kijken of we... We gaan even muziek draaien, want we zijn contact even helemaal kwijt. We luisterden even naar Amy McDonald, omdat de verbinding verbroken was met Judith Bollen. Maar we hebben er weer aan de lijn. Ja, gelukkig. Ja, we gingen net de grens over. Dus, dan neemt hij het over. Ja, dat, ja. Dat zal het zijn, ja. Nou is de verbinding ook een stuk beter, dus gelukkig ja. Maar. Hoe kwam Catherine bij het Franse team terecht? Dacht ze van, nou, daar heb ik gewoon meer kans? Nou, ja, kijk, in Nederland is hockey een grote sport. Ze heeft wel altijd heel leuk gespeeld, ook op de middelbare school, hè, bij Laren op het hoogste niveau. Maar ze heeft het Nederlandse team nooit gehaald, Jonge Oranje niet gehaald. Het is wel de strikte oefeningen meegedaan en zo. Maar ja, nogmaals, een hele zware concurrentie. Ja. En in Frankrijk is het een kleine sport. En ze zijn in Frankrijk eigenlijk altijd op zoek naar jeugdspeelsters. Want vooral de jeugd is ook echt heel erg klein. We werden getipt door de vader van een teamgenootje van haar en Laren. En toen hebben we contact opgenomen. En toen is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En zo staat ze nu op de Olympische Spelen. Ja, ja, dat is natuurlijk bijzonder. En al helemaal bijzonder, morgen meteen tegen Nederland. Natuurlijk de nummer 1 in de wereld eigenlijk in het hockey bij de dames. Hoe is het voor je dochter om daar tegen op te nemen nu? Nou, ik denk dat het... wat ik zo van haar hoor, en wat is dit, sinds zondag zitten ze in het Olympisch dorp, is dat dit is zo'n waanzinnige ervaring. En voor Frankrijk is het de eerste keer dat ze meedoen aan de Olympische Spelen met de dameshockey. Dus eigenlijk hebben ze een soort van wildcard. Zeg maar, ze hebben zich gekwalificeerd en ze doen mee. En iedereen is hartstikke trots. En wat ze ook spelen, ze doen het goed. En ze vindt het heel leuk om tegen Nederland te spelen. Omdat ze daar natuurlijk ook meiden van kent. Misschien niet persoonlijk, maar ze kent ze wel uit de hockeywedstrijden in Nederland. Dus het is een ontzettende eer om tegen Nederland te kunnen spelen. Ja. En voor ons betekent het toch dat we voor één keer de Marseillaise meezingen in plaats van de Wilhelmus. Ik wens u sowieso heel veel plezier bij de wedstrijden. Ja, dankjewel. Judith Bollen, hartelijk dank. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Toch zegt het NOC-NSF vertrouwen te hebben dat dit opstartproblemen zijn die snel worden opgelost. Het weer op veel plaatsen nu nog grijs met wat motregen. Vanmiddag droger en af en toe zon bij 20 tot 23 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het is vrijdagochtend en dus vrij rustig op de weg. Toch nu twee bijzonderheden. Allereerst de A9, die richting Amstelveen nog steeds. Bij knooppunt Holendrecht zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Diemen daarom 5 kilometer in de file. Vertraging is een kleine 10 minuten. En ook drukt op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Bavel en knooppunt Galder 5 minuten langzaam rijden. Ster. Kunststofkozijnen voor de scherp.